tātad tiem, kas ir izturējuši un kas ir gatavi, teiksim, tātad otrajiem piegājienam jau labrīt arī tiem, kas ir ieradušies un pirmo reizi jāsaka godīgi, ka zināmā mērā man jāizsaka, varbūt zinām līdzjūtību, jo jūs esat šajā gadījumā ieradušies uz to pašu centrālo un, es teiktu, varbūt pat grūtāko daļu, jo mēs runāsim tieši par šo realitātes pareizo izpratnību, pareizo tukšumu izpratni, kas ir faktiski esence, sāls, tas ir tas gudrības veids, uz ko budismā tiecās, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu atbrīvoties no šīm pārdzimšanu nomiršanu apļa, un tas ir tas līdz ar to arī par ko, kas diemžēl nav tik viegli saprotams un tik viegli uztverams, ja pretējā gadījumā tas būtu viegli uztverams, tad to visi būtu arī ātri sapratuši un uztvēruši un nekādas problēmas nebūtu bijušas. Nu, tad varbūt mēģināsim sākt par to runāt, tad realitāte tukšums, tad budismu viena no svarīgākām tēzēm ir tā, ka visu lietu galējā realitāte, to tas galējais, varētu teikt, patiesais eksistences veids ir tukšums, jeb sanskritā šuņatā. Un, nu, ja mēs latviski, teiksim, pasakām vārdu tukšums, tad tas, tā asociācija, kas ir, ka tas ir, tā ir neesamība, tā ir neeksistence, kaut kā nav. Un būtībā var teikt, ka jā un nē, tas, protams, tā nav absolūta neeksistence, tā nav, teiksim, kaut kāds absolūts nihilisms, bet tā vienkāršot runājot, tā ir brīvība no neiespējamiem eksistences veidiem. Un šādu eksistences veidu neesamību, tas ir tas, kas nav. Nevis tas, ka lietas vai parādības neeksistē, to mēs neapstrīdam, jo mēs zinām, mēs eksistējam, cilvēki mums apkārt eksistē, lietas eksistē, tas eksistē, bet jautājums ir par to, kā tās eksistē. Un šeit tad rodās mums, teiksim, domstarpības ar to, vai varētu teikt, pretrunas ar to, ko mēs it kā redzam, jūtam, uztveram, un ar to, kā lietas patiesi reāli eksistē. Un mēs varam arī visam tā vispārnā teikt, ka, protams, ka lietas un parādības eksistē tikai tāpēc, ka viņas ir brīvas no neiespējamiem eksistences veidiem, jo, ja būtu šie neiespējami eksistences veidi, tad lietas vienkārši neeksistētu. Un tā ir vienkārši realitāte. Un, protams, te jau sāk parādīties tās pirmās niansītes, kas ir budismā, kur dažādas filozofiskās skolas atšķirās attiecībā uz to, kas tad īstenībā ir iespējams un kas ir neiespējams eksistences veids, un līdz ar to arī mēs varam runāt par dažādiem tukšuma izpratnes līmeņiem, un jāsaka atkal, ka šīs dažādās filozofiskās skolas, viņas neskata to, teiksim, šie viedokļi nav pretrunīgi, bet mēs varam šos viedokļus aplūkot, teiksim, kā secīgas, teiksim, pakāpim viedīgi schēma, kur mēs arvien dziļāk un dziļāk un smalkāk varam saprast šo realitātes būtību, un tikai saprotot, teiksim, šo rupjāko, varētu teikt, jeb vienkāršāk uztveramo daļu, tad mēs varam nonākt līdz sarežģītākajam vienkāršākajam. Un arī, teiksim, es varbūt arī neesmu vienīgais, doktors Bērziņš arī uzskata, ka, teiksim, termins voidness un emptiness, kas tipiski tiek izmantota šī tukšuma apzīmēšanai, ka tas varbūt nav tas labākais tulpojums pat arī angļu valodā, ka tas nedod varbūt to precīzi to sajūtu, jeb šo to jēgu, kas ir ielikta šajā vārdā, un, teiksim, šis jēdziens varbūt absence varētu būt labāks. Kaut arī no otras puses, protams, arī šūņa, faktiski arī sanskritā arī nozīmē apzīmējums nulle, arī, teiksim, ir, nu, šim jēdzienam tiek piemērots šis pats jēdziens. Un katrā ziņā mēs runām par eksistējošu lietu, tukšums eksistē, tātad šī neesamība eksistē, un tas ir tāpat, kā mēs varam runāt, kad šajā telpā nav ziloņa, tātad faktiski šī ziloņa neesamība šajā telpā tā eksistē. Un tas varētu likties kā tāds loģisks triks, bet tas vienkārši ir tas, ka tukšums arī būtībā ir parādība, kas eksistē, saskaņā ar budismu, jebkas, kas eksistē, ir tas, ko mēs varam zināt. Un, teiksim, tukšumu var zināt, un līdz ar to, teiksim, tukšums arī eksistē. Un katrā ziņā mēs tukšums sakarā runājot atkal, te atšķirības ar to ziloni tā, ka ziloņi principā viņi eksistē. Šajā gadījumā vienkārši zilonis neeksistē šeit, bet tukšums sakarā runājot par šiem neiespējamiem eksistences veidiem, tie neeksistē vispār. Neskatoties uz to, ka mums viņi ļoti spilgti, ļoti uztverami parādās, diemžēl viņi neeksistē, bet un tā ir tā lielākā mūsu problēma. Un te arī tā niansīte, ļoti būtiskā niansīte, tas, kad šie eksistē, nereālie, neiespējami eksistences veidi, ka tie paši par sevi neeksistē, bet, teiksim, šī vīzija, šī doma, šī uztvere, šī, teiksim, fantāzija, varētu teikt, nepareizā projekcija, tā eksistē. Un tas ir tas, no kā mums ir jāatbrīvojās. Un būtībā, pa cik tas šī uztvere, tas ir mūsu, tas mūsu domas, ir, teiksim, mūsu redzējums, tad tas ir tas, no kā mums ir jāatbrīvojās, un tas ir tas, no kā mums ir jātiek vaļā. Mums nav jātiek vaļā no neiespējamiem eksistences veidiem, jo tie nekad nav eksistējuši, un tas nav tas, kas mums būtu kaut kādā veidā jāiznīcina. Lūk, mēs varētu arī domāt, protams, nu, tukšums liekas tāda dziļa filozofiska tēma, lieta, kas uz mums tā īpaši neatiecās, un galā ir daudz cits neiespējams lietas, kas neeksistē, un teiksim, atkal no klasikas apcirkņiem pasmeļoties, teiksim, vienmēr budismā tiek izmantots klasiskākais piemērs zaķerāgi, vai ne bruņurupuča vilna, un tā tālāk, vai debesu ziedi, tas arī, teiksim, ziedi, kas ir kā parādās debesīs, ne no šā, ne no tā, vai ne, un tad... Nu, kāpēc mums jāstraucās par vienu no šiem dīvainiem neeksistējošām lietām? Kāpēc mums satraukties tieši par tukšumu? Un tā sāpe jau faktiski tā, ko mēs jau apspriedām vakar, jau no visām pusēm pieskaroties ir tam, ka šī nepareizā izpratne, šī neziņa par realitāti ir tā, kas nosaka mūsu samsārisko eksistenci, tātad šīs nekontrolējumās pārdzimšanas nomiršanas, un tā ir būtībā šī visa mūsu ciešana sakna. Un līdz ar to arī, kad mēs pieķeramies šai lietu eksistencijai, ka viņas it kā eksistē no savas puses, pašas par sevi, neatkarīgi no mums, neatkarīgi no kaut kādiem citiem ārējiem apstākļiem, mēs redzam lietas eksistējumu šādā veidā, un tas ir kļūst par mūsu redzējumu. Mēs to automātiski, tikko mēs esam nonākuši saskarsmē ar kādiem ārējiem apstākļiem, mēs momentāli ģenerējam šo ainu, un mums tas parādās. Mēs to redzam, mēs to jūtam. Un līdz ar to, protams, mēs atbilstoši arī reaģējam, mēs esam pilnīgi šīs ilūzijas varā, mums pat nav mazākā aizdoma, ka tur kaut kas būtu nepareizs. Mēs ticam visam, teiksim, tas, kas nonāks ar mūsu apziņas, teiksim, kas ir nonācis mūsu apziņas sfērā, teiksim, ar visām mūsu maņu orgāniem, to, ko mēs uztveram, mēs pilnīgi nekļūdīgi pieņemam, kā patiesu esam. Un te mēs arī pirmā jau ir problēma lielā, ir arī tas, ka mēs pilnībā ignorējam prāta, mūsu prāta iesaistīšanos visā šajā procesā, un mēs pieņemam, ka prāts ir tāds pasīvs spoguls, kas vienkārši atspoguļo to, kas notiek ārā. Un patiesībā tas tā nav, un to ļoti vienkārši pārbaudīt pat ar ļoti vienkārši eksperimentu, ja mēs pamēģinām, piemēram, un teiksim, varbūt ir labāk to darīt pa divatāju, teiksim, ja mēs nostājamies pie spoguļa, un skatāmies, teiksim, pārmaiņas vienā savā acī, otrā acī, vienā acī un otrā acī. Tas, ko redzēsim mēs, atšķirsies no tā, ko redzēs cilvēks blakus esam. Mēs redzēsim to, ka mēs vienkārši mainot to teiksim, savu skatījumību fokusu no vienas acu uz otru, mēs tikai redzam vienu acu, otru acu, mēs neredzam zīlīšu kustību. Blakus esošais cilvēks redz, ka mūsu zīlītes, protams, ka viņas kustās. Tev ir vērts pamēģināt. Tas tiešām liekas paradoksāli. Kāpēc tas tā notiek? Tas ir vienkārši, var teikt, fizioloģisks mehānisms, kur mūsu prāts mūsu veiklu piemāna, jo tajā brīdī, kad, teiksim, notiek šī veiklā pārfokusēšanās no viena priekšmas uz otru, šajā brīdī nav, teiksim, tieši nu, precīza fokusa, un apziņa īsti negrib pieņemt, ka mums, teiksim, šajā brīdī būtu kaut kāda izplūdus bildi, teiksim, kaut kāds, teiksim, pārāvums, Viņi vienkārši, var teikt, izgriež no nākotnes, var teikt, nu, teiksim, no tā nākošā momenta, kad mēs esam tagad jau nofokusējušies uz otru aci, šo ainu un ielipina atpakaļ mums pagātnē iekšā. Tā, ka mēs esam to redzējuši. Vēl viens līdzīgs eksperiments ir tas, ja mēs kādreiz tā uzreiz kopas paskatāmies uz savu pulksteni, piemēram, uz sekundes rādītāju, tad tā pirmā sekunde viņa liekās ilgāka. Viņa ir apmēram par vienu desmitdaļu ilgāka, jo šajā brīdī notiek atkal tas moments, kad mūsu redzēja nofokusējas uz šo objektu, un pēc tam viņa piefiksēs, ka tas objekts kustās. Un atkal iznāk šis pārāvums, teiksim, šajā nu, fokusā. Un būtībā mums, pēc tam mēs redzam, ka tā sekunda, pat cik mēs esam gatavi, teiksim, atkal tam sekundžu rādītāju kustībai, tad mēs viņam sekojam līdzi, mēs redzam, ka pārējās visas sekundes bīdās normāli, bet tā pirmā sekunda ir drusku garāka. Un tas ir atkal tas pats viltīgais triks, kad būtībā mūsu smadzenes piemāna mūs caur to, kad... paņem faktiski no tā brīža, kad mēs jau esam tagad tā labi redzam un fokusēti redzam šīs lietas, un aizkrāso, ieliekot atpakaļ atmiņā ikkāpat. Un tāpēc mums šis viens posms liekas garāks nekā tie pārējie posmi. Ieliek atmiņā mums šo attēlu, un faktiski mums šajā ziņā ir piemānījis. Vēl viena interesanta lieta ir tas, ka arī, kad mums ir pat divi punkti tādi, teiksim, kur mēs būtībā pat neredzam, tāpēc, ka mums tur pienāk šie nēru gali faktiski klāt, un mēs neredzam, un tas ir, atkal viņš var atrast, teiksim, zīmuli, ja tā, teiksim, to viņi, teiksim, kaut kur, kur tas zīmuls ir kā pazūd, bet viņš mums atkal ir tā smuka aizkrāsots, nav tā, ka mēs, teiksim, mums ir tā, nu, 360 grādi, teiksim, labi, 180 grādi, redzes kaut kāds leņķis, un pēkšņi tur kaut kā divi melni punkti rēgotos, nu, tā nav, bet, bet patiesībā no tīna, no fizioloģijas viedokļa ir tās, tās vietas, kur mēs neredzam. Un tas atkal ir tas triks, kas mūs piemāna, un kas mūs ir kā iedod informāciju, kuras tur nav. Un tas ir tas, tā, tā lielākā problēma, ka realitāte ir savādāka, nekā mēs viņu redzam, nekā mēs viņu uztveram. Un, bet lūk, lai mēs kļūtu par Buddām, tātad pilnīgi apgaismotām būtnēm, kurām nav šo ierobežojumu, kuras spēj zināt visus zināšanu objektus vienlaicīgi, faktiski tātad viņiem ir pieejama visu veidu informāciju par visu, vai arī par ārkatiem, kas ir tātad drusku zemāks līmenis tādā ziņā, ka ārkati ir atbrīvoti no ciešanām, bet viņiem nav šīs vizinības, viņi nav atbrīvojušies no šķēršļiem, zināšanas šķēršļiem. Bet jebkurā gadījumā, lai mēs nonāktu kādā no šiem augstiem realizāciju līmeņiem, mums ir nepieciešams atbrīvoties no šīs neziņas, ja viņi šos nepareizās attēlu uztveršanas un uz viņu reaģēšanas viedokļu. Protams, var teikt, ka šis process ir garš un tas ir iesaista diezgan nopietnu darbu, un, bet tomēr varētu arī teikt to, ka ja, mē, ja mums ir kaut kāds zināms priekšstats par šo, šo tukšumu jau tagad, tad tas ļauj mums dzīvot mierīgāku dzīvi, kaut vai mēs neesam līdz galam to uztvēruši, kaut vai mēs katru brīdi to neuztveram, bet tas mums ļauj dzīvot mierīgāku dzīvi, tāpēc, ka mēs saprotam, ka lietas un parādības, ka viņas neeksistē no savas puses, un ka šeit ir ļoti aktīva iesaistīšanās no mūsu paša prāta puses, kas īstenībā veido šo situāciju. Jo, teiksim, tas, kad pieņemsim, ka kāds mums ir pateicis kaut ko sliktu, tad tas jautājums ir, tas cilvēks savu darbību pabeidzis pāris sekunžu laikā. Radījis gaisa svārstības, kuras ir, teiksim, tagad nonākušas līdz mums, kuras mēs transformējam atkal pagodā signālā, mēs pārstrādājam, mal, mēs esam uztvēruši šo svārstu. Tas ir procesa pirmā daļa. Viņš savu darbiņu pabeidzis, divas sekundes dabas padarīts, tīra apziņa viņš iet mājās. Kas notiek tālāk? Mēs atkal pārvaram, mēs apziņā atkal pārcilājam to slikto, ko viņš ir pateicis. Un kāpēc viņš ir tā teica? Tas nemaz neatbilst patiesībai, un faktiski es nemaz tāds neesmu, vai ne? Un viss. Tālāk mēs mokam paši sevi. Mēs strādājam apzināti, teiksim, un visu, mēs sakam, kāpēc tas nelēmis? Tāpēc, ka tas cilvēks pateica šito lietu par mani, kas ir neatbilst patiesībām vispār, un mēs atkal esam momentāli izdzīvojam šo situāciju atkal pa jaunu, un mēs turpinām sevi mocīt. Un būtībā tas, tas jautājums ir, kāpēc arī daudzos gadījumos mums lams saka, nemokiet sevi, neesiet nelaimīgi, un ne? Tad liekas, nu kā var teikt, neesi nelaimīgs, un nekāds sakars tur ar mani, ja tie apstākļi tādi, kas to padara, bet īstenībā tas jautājums ir par to, cik spēcīgi mēs esam, un jo spēcīgāki mēs esam, jo mēs apzināties to, ka šis mūsu prāts ļoti aktīvi iesaistās šajā situācijas veidošanā, saprotot to, un pēc tam tālāk jau ejot, ka mēs mākam jau arī kontrolēt šo iesaistīšanos, vai teiksim, mēs mākam jau kontrolēt šīs prāta reakcijas, mēs varam izvairīties no šīs situācijas, un neatkarīgi no tā, kas notiek ārpusē, mums šis iekšējais miers saglabājās, un mums nav šīs problēmas, mums nerodās šīs negatīvās emocijas. Tas ir, protams, atkal, tas ir treniņa process, bet to var iemācīties, un to var attīstīt, tas nav nekas nereāls. Tā kā līdz ar to nav tā, ka, teiksim, ka šie ārējie apstākļi pilnībā mūs nosaka, ārējie apstākļi mūs ietekmē, protams, viņi ietekmē mūs, bet tā ietekme ir atkarīga no tā, cik paši mēs esam spēcīgi, cik paši mēs esam spējīgi faktiski reaģēt, un jo spēcīgāk mēs esam iekšēji, jo mazāk ietekme ir ārējiem apstākļiem. Jo ir arī, teiksim, noteikti nevar, viņi ir pilnīgi aizliegts, viņi. Jā. Nē, jautājums ir... Es domāju, tas ir, protams, mēģinu šo vienu, bet tā jāpatakījies arī no otra. Nē, jautājums ir vairāk par to, ka mums jābūt ir spēcīgiem un vienkārši mums pašiem jābūt spējīgiem kontrolēt šīs savas reakcijas. Tas ir tas jautājums, jo, teiksim, ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā, ka kaut kāda būs nepatīkama situācija, viņa nepatīkama situācija, viņa mums rada kaut kādas nepatīkamas izjūtas. Jautājums ir par to, kas notiek tālāk. Vai šīs nepatīkamās izjūtas mēs viņam ļaujam turpināt darboties un tā tālāk, nav nekādas problēmas ar pozitīvām emocijām. Mēs varam ļaut viņam izpausties, bet atkal jautājums ir par to, arī prātā ļoti labi strādā svārsta princips, varētu teikt tā. Ja mēs ļaujam sev, teiksim, nonākt kaut kādos eiforiskos stāvokļos, kad jā, arī apstākļi labi, tad ir neglābjami tas, ka, teiksim, nākot šim svārstam atpakaļ, ka būs slikti apstākļi, mēs atkal kritīsim tajā bedrē lejā. Un līdz ar to tas jautājums ir par to, vai mēs vēlamies, ka visu laiku mēs esam šādā režīmā dzīvojam, vai arī mēs cenšamies šo, teiksim, reakciju amplitūdu samazināt drusku, un, bet, teiksim, arī un vairāk viņu kontrolēt. Un tādā ziņā, ka mums nāk šie sliktie varbūt arī apstākļi, ko varētu teikt, kā slikti apstākļi, ka mēs viņus spējam izmantot, jo, teiksim, savai pilnveidošanai, savai, teiksim, reakcijai, un tas nenozīmē, ka mēs paliekam augsti, nejūtīgi, emocionāli, es nezinu, pilnīgi atdzesēti, pilnīgi uz ledus nolikti radījumi. Tā tas īsti nav domāts gan. Tas ir, saka, tas ir jautājums vairāk ir par šo iekšējo spēku attīstīšanu, un tas, to ir iespējams attīstīt līdz tiešām līdz neticamiem līmeņiem. Viens no tādiem, man liekas, ir, no spožākajiem piemēriem ir par to, kad es neatceros, kurš no tibetiešu augstiem lamām, kas bija pavadījis, varbūt jāatzina, ne, kaut kādus gadu desmitus ķīniešu koncentrācijas nometnēs, un pēc tam viņš bija ticies ar viņu svētību dalailam, un tad viņu svētību dalailam, nu, prasīja, nu, tas droši vien bija ļoti grūti, viss šis periods viņš teica, jā, reizēm bija ļoti grūti. Viņš saka, un tas grūtākais bija tas, kad man bija bail, ka es zaudēšu līdzcietību pret tiem ķīniešiem. Un tas ir, tas manuprāt, tas jau tāds, tas, protams, augstākās pilotāžas līmenis, ka, teiksim, cilvēks, teiksim, spēj just līdzcietību pret tiem, kas viņam nodara aktīvi, nodara pāri. Un, teiksim, ka nav šīs, teiksim, paštaisnās sajūtas, ka, teiksim, ka, nu, kā viņi, mēs, tas ir pilnīgi nepelnīti, un tas ir pilnīgi negodīgi, un tas ir netaisnīgi, un tā tālāk, un cilvēks varētu pilnīgi sabrukt, bet viņam taisni, viņa galvenā raize, viņa bažas ir par to, ka viņš varētu zaudēt šo līdzcietību, viņš varētu zaudēt mīlestību pret šiem saviem pārdarītājiem. Bet tas ir, protams, ir līmenis, līdz kuram mēs varam nonākt ilga darba rezultātā, un tas nav tas, ko mēs momentāli drusku palasot, ja dzirdot kādas mācības, ja drusku palasot kādas grāmatas, vai ne, ka mēs tu uzreiz tā, ops, tas pats no sevis radīsies. Tas jau kā prāta treniņa rezultāts, bet tādas attieksmes ir iespējams izkopt. Kas ir varbūt vēl pat paradoksālāks, ka ir iespējams, ka mums ir, teiksim, fizisks ciešanas, kas neietekmē atkal, teiksim, mūsu šo emocionālo prāta stāvokli. Te atkal piemērs ir, ko es atceros Ūdzes savulaik stāstīju, tas bija, es neatceros atkal kā parasti, vai neteiksim, kurš no augstiem, bet arī, teiksim, salīdzinoši veciem lamām, kuram viņa bija laikam kādu gadu 80, un viņam bija tiešām, viņš bija nokritis, un, teiksim, un pēc tam viņam bija tāds tiešām asas sāpes, ka viņš pilnīgi bija nosvīdis, vai ne, bet viņš sēdēja. Viņš bija kaut ko salauzis. Viņš bija salauzis gūžas galvu. Pēc tam vēlāk tas tika izrādījās, bet viņš vienalga sēdēja uz troņu, viņš 2 stundas mācīja ar smaidu, teiksim, atbildēja, teiksim, pacietīgi uz visiem jautājumiem un tā tālāk, un nebija nekādas aizskaitinātības, nebija nekādas, teiksim, šīs kaut kādas negatīvās izjūtas, un līdz ar to varētu tikties, nu, bet kā cilvēks var labi justies, teiksim, situācijā, teiksim, kā viņš var justies mentāli mierīgs un atbrīvots, teiksim, situācijā, ka viņam ir fiziskas sāpes. Un to varēja redzēt, to varēja just, un teiksim, tas liekas atkal paradoksāli, bet tas atkal, tas ir prāta treniņš, tas nav nekas cits. Pagaidz, mēs līdz tam arī nonāksim, kādā veidā, tas, nu, pat īsi saskaņā mūsdienu zinātni, ka to tomēr var, nu, sasniegt, ka tas nav nekas nereāls. Bet labi, jo dziļāk tukšam izpratni, jo, teiksim, ir spēcīgāk un paliekošāk rezultāti, un tas notiek jau tagad un tūlīt, un tas nav jāatliek, un līdz ar to tas ir viens no iemesliem, kāpēc par tukšumu būtu vērts kaut ko zināt, vairāk saprast. Tad, ja mēs zinām, ka mums ir šis naudīgais skatījums, tad, protams, problēmu esam identificējuši, jautājums, kā mēs tiekam no šī pasākuma vaļā. Un pirmais ir tas, ka mēs cenšamies vienkārši paanalizēt savu ikdienas pieredzi. To, kādā veidā mēs redzam lietas un parādības eksistējumu, un tāpēc tam vienkārši caur loģiku, caur šiem argumentiem mēs cenšamies saprast, vai tiešām lietas eksistē tā, kā mums viņas parādās, vai viņas ir tomēr eksistē kaut kādā savādākā veidā, un līdz ar to parasti, teiksim, mēs tomēr pārliecinamies ar šo loģiku, ka tas, kā lietas mums parādās, ir atšķirīgs no tā, kā viņas reāli eksistē, par to mēs drusku vēlāk arī parunāsim, precīzāk ir, un tad, kad mēs izslēdzam šo neiespējamos eksistences veidu, tad tad mums paliek šis pārpalikums būtībā. Un nav tā, ka mums, mēs paliekam ne ar ko faktiski. Un tas ir tas svarīgākais, ko dažādas budismu skolas arī māca, un kas arī vienmēr tiek uzsvērts, kad mums vienmēr ir jāpārliecinās, ka šajā situācijā, kad mēs noliedzam šo neiespējumu eksistences veidu, ka mēs paliekam ar eksistences veidu, kurš nodrošina cēloņu sekmu iedarbību. Jo tas ir pats svarīgākais, jo vienmēr arī tiek teikts, ka varbūt nav nepieciešams lekt uzreiz uz smalkāko tukšumu izpratni, ja mēs to nespējam pieņemt, un ja mēs pie šīs smalkākās tukšumu izpratnes mēs nonākam pie secinājuma, ka nekas neeksistē. Ka viss ir ilūzija, ka faktiski nekam nav jēgas, jo šajā brīdī tad mēs uzskatām, ka cēloņiem sekām nav jēgas, un līdz ar to, kas notiek, mēs sākam Mēs uzskatām, ka arī, teiksim, morāli etiskai uzvedībai nav jēgas, un līdz ar to mēs sākam ģenerēt negatīvus cēloņus, teiksim, mūsu tālākām kaut kādām ciešanām. Un tad, visam tāds kopsavilkums varētu sakot, mums vienkārši jāsaprot, teiksim, attiecinot uz sevi to, tāpēc, ka, kāpēc uz sevi, tāpēc, ka, ja mēs visi, tikmēr, kamēr mēs skatāmies abstrakt uz lietām parādībām ap mums apkārt, tam nav lielas ietekmes uz, bet, ka mēs saprotam, ka arī mēs paši, ka mēs paši neeksistējam no savas puses, ka ir daudzi faktori, kas nosaka šo mūsu eksistenci, ka mēs neesam kaut kāda viengabalaina neatkarīga vienība, tas maina šo. Bet ir, protams, ir šis konvencionālais es, teiksim, ir es Helmuts, kas, teiksim, kas iet, kas skrien, kas runā, kas dara to, vēl kaut ko, un tas, kas katram no mums ir, kas miedarbojās ar apkārtējo pasauli, tāds eksistē. Eksistē mūsu ķermenis, eksistē mūsu prāts, un eksistē šis es, kas tiek, var teikt, saistīts, kas tiek projicēts uz šo ķermenu prātu. Un tad mums ir, teiksim, nākošais, tad mums ir jāsalīdzina, teiksim, šis, varētu teikt, reālais, kādam vajadzētu būt šim reālajam es, ar to, kā mums parādās šis es. Un parasti arī tiek ieteikts, ka, teiksim, kad mēs veicam šo analītisko meditāciju, ka mums jāceņšās ir izraisīt, teiksim, stāvoklis, kas ir saistīts ar ļoti spēcīgu, teiksim, šo es, teiksim, parādīšanos. Un parasti tas ir, teiksim, mums jāiedomājas, piemēram, situācija, kad kāds mums ir nepilnīti apvainojis. Un tad uzreiz mēs jūtam, ka ir kaut kāda pilnīgi tā kā iekšējā būtne, vai ne, kas ir, nu, kaut kāds tā kā kodols, vai ne, kas ir nepatiesi apvainots, kas ir aizvainots, un kurš ir tiešām prasa šo taisnīgo, teiksim, atriebību un tā tālāk. Un pēc tam mēs salīdzinām ar to, teiksim, kaut kā šo es, kas īstenībā ir miedarbībā ar visu, kas ir atkarīgs no cēloņiem apstākļiem, kurš neeksistē pats no savas puses, un līdz ar to tad atbrīvojoties no šī nepareizā redzējuma, tad mums būtu jāpaliek tikai šim konvencionālam es. Un tad līdz ar to, protams, ir ļoti svarīgi, godīgi sakot, šis secīgums un nepārlikt un neaizsteigties tālāk uz priekšu, it kā var teikt, nu jā, galā, ko es tur ķēpāšos ar tiem zemākiem filozofijas veidiem, filozofiskiem skatījumiem, es par cik, nu, mūsdienīgi cilvēki, mēs esam ļoti, mums vajag ātri rezultāts, es uzreiz ķeros klāt pie prasāngikas viedokļa, kas ir, teiksim, konsekvencialistu skola saucamā, kas it kā ir tiek pieņemts, nu, vismaz Mahajānas budismā, tas tiek pieņemts kā augstākais filozofiskais skatījums. Un tad es saskaņā šo skolas redzējumu, tad es tagad, nu, tagad sāku uztvert lietas un parādības ap sevi, bet, ja es esmu nonācis situācijā, ka man šķiet, viss apkārt ir vienkārši ilūzija un faktiski nekam tā īsti nav jēgas, tas nozīmē, ka es jau iekritis vienā no ekstrēmiem, kas ir nihilismas. Un līdz ar to, protams, mūsu gadījumā tas vispār ir rietumu cilvēkiem, faktiski vispār ir pieķiroties klāt budismam, ir zināmas problēmas, teiksim, kas nav raksturīgas atkal tibetiešiem, piemēram, tibetieši ir ļoti tādi fundamentāli spēcīgi ļauži, kas ir garīgām, teiksim, problēmām tā šausmīgi neslimo tādā ziņā, ka, teiksim, viņam kaut kāda mazvērtības kompleksa ir citas lietas, nav īsti zināmas, un līdz ar to arī, teiksim, daudzas mācības, kas sastopams Tibetas budismā, kuras ir domāts uz šo ego, varētu teikt, izskaušanu tādām diezgan vardarbīgām metodēm, varētu teikt, viņiem tas labi strādā, jo viņiem vienkārši pieredoši, viņi, teiksim, ir klejotāji, kas ir bijuši, teiksim, cilvēki ļoti spēcīgs, var teikt, garīgās uzbūves. Rietumu cilvēks, kurš ir tāds knapi līgojās vējos, visos vējos, vai nekuram nav šīs identitātes izjūtas, kurš smokās ar dažādu veidu, teiksim, personības problēmām, un kurš jau tāpat knapi uz kājām turās. Ja tam mēs tagad sākam piemērot šīs spēcīgās metodas, galva rezultātā mēs nonākam atkal, ka cilvēks ir pilnīgā depresijā, un tas viņam nav piemērojams. Tāpēc arī, teiksim, daudz rietumu skolotāju, kas ir ilgāk laika, tomēr jau arī, nu, darbojušies gan ar vienām metodēm, gan ar otrām metodēm, saka, ka pirmais mums ir jāpanāk tāds izlīdzināts stāvoklis ir, ja, teiksim, mēs esam sākumā bijuši šausmīgi tādi depresīvi, ļoti slikti par sevi domājumu un tā tālāk, tad nepieciešams ir faktiski sevi tā kā pacelt augšā saulītē, un kad mēs esam dabūjuši tādu normālu to sajūtu, tad mēs sākam vairāk analizēt, nu reāli kāds tad ir tas ego, un kuras ir tās daļas, no kurām jātiek ir vaļā, un nevis uzreiz momentā piemērojam smagu artilēriju, ar kuru, teiksim, tad nu, cenšamies tur nolīdzināt visu, un tāpēc, ka tibetieši tā dara. Nu, tibetieši tā dara, bet viņi dara specifisku kultūrālu atkal apsvērumu dēļ, jo tā ir, teiksim, cita tauta citiem skatījumiem. Jā. Neteicu to. Tā nav. Cilvēki ir austrumos un cilvēki ir rietumos. Un cilvēki ir austrumos ar savām problēmām, cilvēki ir rietumos ar savām problēmām. Tās problēmas nav vienādas. Teiksim, tas, ka viņi būtu garīgi attīstītāki, to es galīgi negribētu teikt. Tas ir tāpēc, ka... Nē, es arī runāju, teiksim, tā ir drusku cita varbūt problēma, bet teiksim, tā, ja mēs skatāmies, es gribētu teikt arī, teiksim, pat arī tajās budismas zemēs, kas ir, lielākā tiesa cilvēki nodarbojas ar mājiticību. Vienkārši. Teiksim, tāpēc, ka viņi pielūdz, teiksim, būdu kā var teikt, kā dievu, kā elku, un, teiksim, tas nav saskaņā ar būdas mācību. Kas, godīgi sakot, notiek arī rietumos, kur, teiksim, tā pati kristietība ir daudzos gadījumos izkropļot, kur cilvēki nedzīvo saskaņā ar šo Kristus mācību, bet varbūt tikai skrien pakaļ formai. Un, teiksim, šajā ziņā nav nekādas atšķirības. Es domāju, ka tas ir tikpat labi, ja tikpat slikti, teiksim, ja cilvēki ir austrumos kā ir rietumos, bet tās problēmas ir atšķirīgas. Un, teiksim, tas pieejams ir atšķirīgs, un ir, teiksim, tie aspekti, kas ir atšķirīgi. Jo, piemēram, austrumos, es saku, pārdzimšana, tā ir pašsaprotama lieta, par to nevienam nekas nav jāpierāda. Rietumos tas ir pirmais, faktiski, lielais klupšanas akmens, kur ļoti daudziem cilvēkiem momentāli rodās problēmas, un viņi prasa pierādījumus, un kāpēc, un kur tur loģika kaut kāda, un tā tālāk. Kas ir saprotams. Un atkal arī no otras puses ir, teiksim, šīs garīgās, teiksim, pilnveidošanas metodes, kas ir vērstas uz specifisku īpašību izskaušanu, viņas atkal atšķirās savu, teiksim, nu, skarbuma, jeb, teiksim, metodes, teiksim, tāda asuma ziņā, un līdz ar to mums jāsaprot, vai cilvēks ir spējīgs šīs zālītes pavilkt vai nē. Un, teiksim, mūsu gadījumā es teiktu tā, ka ļoti spēcīgas zālītes daudzos gadījumos ir latvijas runātu proķivapa kazana cilvēkiem, tāpēc, kad viņi vienkārši nespēja to sagremot. Viņiem ir gremošanas traucējumi, es teiktu, garīgas dabas, un līdz ar to, teiksim, tas noved pie sliktākiem rezultātiem nekā labākiem. Labi. Viens praktisks piemērs, pēc tam mēs vēl turpināsim tālāk. Par, teiksim, gadu nogali, atkal ir Christmas times, un visi jingle belli, un visas pārējās labās lietas, mēs redzam uz ielas, teiksim, vīriņu sarkanā tērpā ar bārdu un dāvanu maiz. Tātad, vīriņš ir ģērbies pilnīgi kā Santa Claus, viņš arī pilnīgi izskatās kā Santa Claus, un mums var rasties pilnīgi pārliecība, ka tas ir Santa Claus. Teiksim, līdz ar to... Bet pēc tam mēs tomēr tā kā padomājam, palasamies visādi zinātniskos pētījumus un tā tālāk, kas saka, ka nē, ka Santa Claus tomēr neesot īsti reāls pasākums. Un līdz ar to, kas? Nu, re! Palaist garām beidzamie pētījumi. Lūk! Bet nu, tomēr varētu gadīties, ka mēs nonākam pie secinājuma, ka nav nekāda Santa Claus. Līdz ar to, kas mums paliek pār pēc šī nolieguma? Vai mēs sakam, ka vispār nav... Tāda sarkanā vīriņa, teiksim, šajās drēbēs, nē. Ir sarkans vīriņš ar šo dāvanu maisu. Tā ir realitāte. Tas ir tas, kas reāli ir. Kas nav šajā gadījumā? Tas, kas nav, ir tas, ka nav šī Santa Klausa. Un līdz ar to, teiksim, to, ja mēs pārliecināmies, ka šis vīriņš nav Santa Klausa. Un mēs baigi labi zinām, ka principā mēs atceramies visu tos pētījumus, ka Santa Klausa nav, tur un vēsturiskie apskati un viss pārējais. Un mēs ieraugam nākošo, ka, teiksim, vīriņi, kas ir atkal ģērbies tādā pašā vīzē, mums atkal pirmais ir, Santa Claus, ai, nē, bet viņa nav. un tā ir tā atšķirība, teiksim, kas ir tādā pašā veidā mums būtu arī, teiksim, jāpieiet šai realitātes uztverei un to, ka ir, teiksim, protams, ka ir šis es, un, teiksim, ir, teiksim, šis viltus es, bet līdz tam, teiksim, kādi ir šie veidi specifiski, līdz tam mēs tūlītās nonāksim, mirkli pacietības. Bet svarīgākais ir tas, ka šāds vilts es neeksistē. Bet tas nenozīmē, ka es neeksistē. Es eksistēju. Un parādības ap mani eksistē. Neskatoties uz to, ka, teiksim, tas veids, kā viņas parādās, ka tas nav neiespējams. Un līdz ar to arī, faktiski, ja mēs spējam šo apziņu noturēt ne tikai tā spontāni kaut kādos brīžos, bet ja mēs spējam to pastāvīgi ikdienā, ka mums šī apziņa visu laiku ir, mēs visu laiku dabojam šo apziņu, Santa Klausa nav, Santa Klausa nav, Santa Klausa nav, tikko, teiksim, mēs redzam, ka okay, mums atkal parādās it kā pirmā reakcija, o, Santa Klausa, nē, Santa Klausa nav. Un, teiksim, tādā veidā, ka mēs esam, nākošajā reizē mums vienkārši viņš pat neparādās vairs kā Santa Klausa. Respektīvi, mūsu prāts vairs neģenerē šo parādīšanos, teiksim, mums ir vīriņš sarkanās drēbēs, bet mūsu prāts vairs neģenerē Santa Klausa. Teiksim, tā ir tā atšķirība. Un tad mēs esam sasnieguši apgaismību, ka mums vairs nav pat šīs maldinošās projekcijas, ka mums lietas vairs neparādās, teiksim, kā atsevišķas izolētas vienības, bet ka viņas parādās, teiksim, jau kontekstā, un to aprakstīt, godīgi sakot, tādā konceptuālā veidā, es domāju, praktiski neiespējami. Tas ir atkal, teiksim, šīs nekonceptuālās uztveres veids, jo tas ir, teiksim, mēs tiešā veidā jau realitāti uztveram. Tas nav vairs caur kaut kādu mūsu, teiksim, šo loģiskās domāšanas rezultātā ģenerētu mentālo attēlu, bet mēs jau tiešā veidā redzam, mēs jūtam, mēs uztveram to. Lūk, tad tagad drusku varbūt paskatīsimies, un te ir nāk tā drusku skarbākā daļa, kas ir, teiksim, jau pirmais par to, kādi tad ir šie redzējumi par to, nu kā tad mums īsti jātiek vaļā, un kas tad ir šie precīzi kvalificētie neiespējamies eksistences veidi. Un, kā jūs minēju iepriekš, tad faktiski, kad dažādas skolas dod dažādas atbildes, bet tur nav pretruns, kaut arī, teiksim, augstāks, nosacīt it kā augstāks, tādā ziņā, kad skolas, kurām ir plašāks šo neiespējamo eksistences veidu klāsts, viņas tā kā noliec tās zemākās skolas, jo tāpēc, ka zemākajām skolām, pat cik viņas ir izslēguši, tikai pieņemsim vienu neiespējamo eksistences veidu, tad viss pārējais tiek pieņems, ka tas ir reāls, tas ir iespējams, ka tas ir eksistences veids, bet savukārt, ja piemēram, nākošā skola jau noraida divus neiespējams eksistences veids, tad viņi faktiski noraidīs vienu no eksistences veidiem, ko zemākās skolas ir pieņēmušas kā reālu, kā patiesu, kā eksistējošu, un te, teiksim, varētu šis, teiksim, ka mēs sakam, varētu teikt, ka tā augstāka skola filozofiskā viņi noraidījusi, teiksim, šo zemāko skolu, kaut kā tas tā īsti varbūt nav, viņi vienkārši ir paskatījusies dziļāk, viņi paskatījusies, paņēmusi ir smalkāku šo veidu. Tā pirmais ir faktiski tas, ko visas budismas skolas viennozīmīgi noliedz, ir statisks, unitārs, varētu teikt, viengabalains, teiksim, neatkarīgs es. Un tas ir klasiskais, teiksim, Indijas citās filozofiskajās, reliģiskajās sistēmās sastopamies ātmans. Ātmani iedziens, kam varētu būt rietumu pasaulē, vistuvākais droši vien ir, teiksim, dvēseli, kaut man es neesmu atradis ar precīzi dvēseles definīciju, jo tas ir atkal atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar šo vārdu dvēseli, jo ātmans ir kas? Ātmans ir viengabalains, teiksim, tādā ziņā, ka tas ir kaut kas viens. Tas ātmans ir, viņš ir neatkarīgs no apstākļiem, viņš ir neatkarīgs no ķermeņa, viņš ir neatkarīgs no prāta, viņš ir kā pats par sevi eksistējošs, un viņš ir statisks, viņš ir nemainīgs. Tādā ziņā, ka jo visās šajās Indijas skolās bija nepieciešams atrast, varētu teikt, to, kas ceļo cauri dzīvē. Un tad, teiksim, dažādas skolas deva dažādas tam es, deva dažādas skaidrojumus, kas tad ceļo cauri tām dzīvēm. Un tad, teiksim, vēdiskās sistēmas šīs skolas, viņas teica, tas ir ātmens. Tā ir, teiksim, šī nemainīgā esence cilvēka, kas ir viena, teiksim, cilvēks ir viens, tā šī esence ir viena, viņa laikā nemainās, teiksim, tāpēc, ka, teiksim, kāds es esmu bijis, var teikt, šī dvēseli, teiksim, vienā pārmiesošanās reizē, tā dvēseli citā pārmiesošanās reizē, un viņa nav atkarīga no mūsu prāta, viņa nav atkarīga no mūsu ķermeņa. Viņi faktiski nesaistīti, viņi it kā ir vienība, kas dzīvo, teiksim, šajā ķermenī, un īsti nesaistīti, un te, protams, budistiem ir ļoti nopietnas problēmas šito filozofisko koncepciju, tāpēc, ka viņi saka, kā var salikt kopā to, kad šī, viņi arī saka, ka jebkura lieta, kas ir nemainīga, viņa ir nefunkcionāla. Viņi nespēja veikt nekādu funkciju, jo jebkuras funkcijas veikšana tās ir izmaiņas. Un ja tā lieta nemainās, tad viņa vienkārši nefunkcionē. Un tā jau, teiksim, pirmā un lielākā, teiksim, kas ir problēma. Otra problēma ir tas, ka, kad budisti arī saka, nu, okay, ja mēs pieņemam, ka, teiksim, ka cilvēks, tātad es, tad viņš sastāv no ķermeņa, prāta un no šī ātmena. Tad viņš saka, teiksim, nu, mēs pa daļām vienkārši paņemam, teiksim, visas daļas izlasam prom, mums būtu tā, ka mēs aizvācam projām ķermeni, mēs aizvācam projām prātu un vajadzētu kaut kam palikt. Bet viņš saka, nu, tādu lietu mēs nekādā veidā mēs nevaram viņu fiksēt. Tātad faktiski pieņemot to, ka viņu nevar zināt, tātad arī viņas faktiski nav. Un tur arī, teiksim, virkni citus lietas, kas ir, teiksim, atkal, kādā veidā tad šī dvēsele vispār ir saistīta ar ķermeni un prāti, ja viņa ir statiska, tātad viņa nekādā veidā nevar iedarboties, viņa nefunkcionāli, tad kāpēc vispār mēs viņu saistam kopā ar šo konkrēto ķermeni un prātu? Viņa nav īsti saistīta. Viņa nevar būt, teiksim, loģiski saistīta. Tā nav daļa no, teiksim, kaut kādas konkrētās sistēmas. Līdz ar to, teiksim, šis ir šis es redzējums, kas, ko visas budismas skolas, ko noraida. Nākošais ir smalkāks, un tas ir grūtāks, jau arī uztverams, ir pašpietiekams, substanciāli, bet teiktu, reāli eksistējošs es. Substanciāli, teiksim, angliski sakot, substantially existent, tas ir tā ir lieta vienkārši, kas, pieņemsim, mēs mežu nevaram uztvert, ja mums apziņā neparādās koki. Jo koki ir tā bāze, uz kuras mēs uztveram mežu. Savukārt, teiksim, saskaņā šīm budismas skolām, kuras, teiksim, atzīst, ka ir šāds substanciāli eksistējuši es, tas būtībā, ko viņš pasaka attiecībā uz es, ka mums ir kaut kādas īpašības, jebši kaut kādi, teiksim, šie parametri, kas mūs padara par es. Kas ir tas, kas padara, teiksim, man par Helmūtu? Un ka ir kaut kādas lietas, kas no manas paša puses padara mani par Helmūtu. Un ka ir kaut kādas lietas, kuras, teiksim, neskatoties uz manu, teiksim, ķermeni, neskatoties uz manu prātu, ka ir šīs lietas, kuras nosaka to, ka es esmu es. Un, ka, piemēram, mēs arī, un to mēs arī redzam ikdienā, tas ir ļoti mums nu, pieņems. Piemēram, es nezinu, es runāju pa telefonu, es saku, es runāju savu mammu. Būtībā es varētu labākā gadījumā teikt, ka es runāju savu telefonu, varbūt, vai ne, bet, jo gal galā man mamma varbūt sēž, es nezinu, 300 km tālāk kaut kur citur. Bet es vienkārši balstoties uz to, kad es uztveru savus, jau atkal pārfigurētu, jo faktiski pārtaisīt savus, ko es uzskatu kā savus mammas balsi, es saku, es runāju savu mammu. Tad es pieņemu, ka, teiksim, kaut kas ir, teiksim, kad es projicēju būtībā šo savu runāšanu māmu, teiksim, uz to, ka es tikai dzirdu viņas balsi. Un, teiksim, tas ir tad nāk no tā paša no objekta puses. Un parasti, teiksim, tas parasti tiek teiks, ka šis ir kā reāli eksistējušas es, kas ir kā eksistē no savas puses, ka mēs varam to diezgan viegli sajust, pieņemsim, ka mēs ejam kaut kādu klīnu smalu. Pēkšķi tās šausmas, kas mums ir kā rodās, teiksim, kaut kādas bailes, vai ne, Tas ir kā kaut kāds tā kā es, kas gribētu izlikt ārā faktiski no tā ķermeņa, vai ne, un, no, teiksim, kas, tas ir tas es, kas būtu it kā jāglābi. Un mums tā sajūta, ka ir kaut kāds es, kas ir īpašnieks, tāpēc mēs sakām, no, teiksim, mans ķermenis, vai ne. Es saku, teiksim, es sasitu savu kāju, piemēram, tad kāja pieder man, vai ne, tad ir kaut kāds es, kuram pieder šīs lietas, ja, teiksim, es arī saku, un es trenēšu savu prātu. Tātad tas nozīmē, ka ir es. Un tad prāts arī piedarši mēs. Tātad esi kaut kāds, kas ir, viņš ir it kā tomēr tagad, un budistam skatījumā tās budistas skolas, kuras piekrīt, ka šāds, viņš ir, šis es, viņš nav tā kā šīm citām veidiskajām sistēmā, viņš šis es ir, viņš ir kontekstā, viņš ir, tieksim, ķermeņu un prāta kontekstā, un parasti tas tiek asociēts ar kādu no prāta agregātiem. Tāpēc, ka diezgan viegli pateikt, ka, nu, galā ķermenis, nu, tas nav es, tāpēc, kad ķermenis nomirst. Teiksim, ķermenis tiek atmests, var teikt, bet es taču pārdzimst. Un tas esi tātad parasti tiek asociēts ar kādu no prāta plūsmām, un tad, teiksim, dažādi, teiksim, tās tie skaidrojumi viens saka, ka tas ir, teiksim, viss prāts, teiksim, kopā, ja, un tiem, kas nebija vakar, vienkārši sakot, ka prāts tas nav tikai intelekts, ja, tas ir prāts, ir visas emocijas, tas viss, kas ir nemateriālās dabas, visas mūsu izpausmes, tas ir prāts. Cits atkal saka, ka tas ir tikai specifiski mentālā apziņa. Kas ir kā iet, un ir cits skolas, kas saka, tā ir smalkākā mentāla apziņa, kas iet cauri, bet tas ir tas es. Ka mēs ir gala, ja mēs meklējam gala rezultātā, mēs meklējam, kur tad ir tas es, tad mēs atrodam, apziņa, tas ir tas es. Un atkal, teiksim, tas ir veids, ko faktiski, praktiski lielākā ties visas budismas skolas piekritīs, ka šāds es ir, un viņi arī saka, ka viens no, ka tas ir viens no ikā šiem agregātiem, viens no, teiksim, šiem elementiem, kas būvē šo cilvēku, jo, bet, teiksim, parasti arī, teiksim, nu, ir ķermenis un ir prāts. Varētu teikt, ka ir divi lielas spēlētāji, parasti tiek sadalīts vēl sīkāk, vēl piecās daļās, bet tas nav tik būtiski, šajā gadījumā vienkārši ķermenis un prāts. Tad tiek pieņems, ka prāts, viņš ir viens it kā no sastāvdaļām, kas veido šo es, bet tā ir tā kā galvenā sastāvdaļa, kas it kā kontrolē to pārējo, to kontrolē ķermeni. Un tā analoģija, kas tiek parasti izmantota šajā gadījumā, ir teiksim, tas, ka tas ir kā, nu, teiksim, ir pārdevēji un tad ir vecākais pārdevējs, vai ne? Kas, vecākais pārdevējs arī pārdevējs, ja šajā ziņā viņš ir līdzīgs, vai ne? Un tādā ziņā arī, ka prāts, viņš ietilpst tajā psihofiziskajā, nu, teiksim, kopā, kas veido es, bet prāts tomēr ir tā kā svarīgāks, un tā kā vecākais pārdevējs ir svarīgāks, vecākais pārdevējs nav atkarīgs no jaunākiem pārdevējiem, viņš savukārt nosaka, kas jādara jaunākiem pārdevējiem, tādā pašā veidā arī, teiksim, ķermenis nenosaka, kas būs jādara prātam, bet prāts nosaka, kas būs jādara ķermenim. Tas ir, teiksim, šis skatījums, teiksim, kuru savukārt, nu, lielākā tiesa budismas skolas pieņems, viņas nepieņems to, ka, teiksim, ja mēs teiksim, ka ir šāds arī, teiksim, es, kas eksistē ārpus šīs psihofiziskiem agregātiem, jeb ārpus ķermeņa un prāta. Bet vai tev jautājums par šo kaut kur? Jā. Bet viņam ir identitātes apziņa. Es eksistēju. Un? Bet viņš ir, es vienalga, es saglabājās. Ir ķermenis un ir prāts. Un, teiksim, šī kombinācija, ok, tas prāts ir mainījies. Tā kombinācija mainījusies, bet es vienalga, mēs vienalga apzīmējam to ar es. Mēs, piemēram, ka nezinu, kaut kā konkrētā persona, kaut kāda, nezinu, Jānis, piemēram. Jānis sajūtas prātā, ok, viņš sajūtas prātā nepatīkams, bet fakts, bet tas nemaina to, ka viņš ir Jānis. Tā kā tas es ir no šī paša cilvēka viedokļa, viņam būs identitātes apziņa. Viņam būs šī apziņa es. Un kas īstenībā interesanti arī tas, ka Budis saka, ka šī identitātes apziņa tā jau nav tikai cilvēkiem, tā arī ir dzīvniekiem. Teiksim, dzīvnieks, viņš saprot, teiksim, ir es un ir kaut kāda ārējā vide. Ir kaut kāda ņama, ir kaut kāda ienaidnieki. Ņama jāēd, no ienaidnieka jāmūk, vai ne? Viņam jau teiksim, bet ir es, par ko ir jārūpējās, par ko ir, kas ir, kura es labsajūta jānodrošina, vairāk ņamas, vairāk labsajūtas, vai ne? Mazāk ienaidnieku, vairāk labsajūtas, vai mazāk ciešana. Teiksim, un tas ir tādā pašā veidā tad arī cilvēki. Šajā ziņā mēs neko neatšķiramies. Mums katram ir, teiksim, es, un mēs cenšamies lolot šo es, bet tas jautājums ir, ka budismas skolas cenšās analizēt, tad kādā veidā īsti tas es eksistē? Kādā veidā, kādas saistības starp šo es un šiem agregātiem? Un tad te mēs nonākam līdz, es teiktu, smalkākai, bet visgrūtākai izpratnēji, un teiksim, tas ir par to, ka pašnoteikts no savas puses eksistējošs es, un tā ir tā sajūta, ka mums liekas gal galā, nu, es eksistē, bet tas viņš nāk no savas puses, jā, tas ir ķermeņa prāta kontekstā, bet, teiksim, tas gan ķermenis, gan prāta, viņi eksistē no savas puses. Un tas ir tas, ko šī konsekvences skolija par Sangika, viņi noliedz. Viņi saka, ka nekas neeksistē no savas puses. Viss eksistē tikai miedarbībās, viss eksistē tikai, un kas ir pats būtiskākos un pats grūtāk uztveramais, un līdz tam mēs nonāksim, ka viss eksistē balstoties uz prātu, kurš konceptuāli, un te parādās atkal milzīgas problēmas latviešos terminoloģijā, angliskas tiek teikts designated or imputed. Es nezinu, latviešas tuvākais tas gan ir tā kā projicētas, kas nav pareizi īstenībā, ka teiksim, ka visi būtībā ir saistībā ar šī projicējošā prāta, var teikt, redzējumu, jeb šī projicējošā prāta radīto konstrukciju. Un līdz tam mēs nonāksim drusku varbūt arī ar piemēriem, jo, bet vienkārši pasakot, ka tikai atbrīvoties no šīs redzējuma, ka lietas eksistē no savas puses, ka viņas pašas sevi nodibina, ka viņas pašas sev rada šo eksistenci, un līdz ar to viņas ir neatkarīgs. Viņas ir neatkarīgs no ārējiem apstākļiem, viņas ir neatkarīgs no citiem kaut kādiem spēlētājiem, viņas nav miedarbībā. Un, teiksim, pretējais, teiksim, šajam pašnoteiktai realitātei, pašnoteiktai eksistencei ir miedarbība, ir atkarība, ir paļaušanās uz kaut ko, un tas arī ir tas, kas par šīm lietām, nu labi. Te, teiksim, varbūt arī, tāpēc arī parādās dažādi veidi šie maldi attiecībā uz tukšumu, kas ir, ka ja lietas, ja viņas neeksistē no savas puses, ja viņam nav šīs pašnoteiktās eksistences, tad viņas vispār neeksistē. Un tas liekas tā, kā pirmajā tuvumā, tiešām liekas diezgan loģiski, jo, ja mēs paskatāmies, nu, es nezinu, pieņemsim šo pašu krūzi, vai ne, es paskatos uz viņu, nu, neatkarīgi no tā, man tāds sajūta ir tāda, vai es šeit būšu vai nebūšu, tā krūze tur ir. Un viņa eksistē pati no sevis, no savas puses. Bet, teiksim, šī situācija, kad es esmu nonācis, pirmkārt, jau šajā saistībā krūze, teiksim, tās visas, teiksim, šīs miedarbības arī, ka pirmkārt šī krūze, kāds vispār bija izdomājis savu laiku konceptu, ka, teiksim, ka var tādā podveidīgā izstrādājumā var ieliet ūdeni, tas tur saglabāsies, un, teiksim, tad kāds izdomāja, kā var to iztaisīt, un ka to var, kāds izdomāja pēc tam vēlāk, ka, teiksim, to var taisīt pēc tam no māla, un, to, un tā tālāk, un to var apgleznot, un lalalala. Un, teiksim, kāds ir reāli arī iztaisījis šo krūzi, visas šīs lietas neparādās. Ir kā šī krūze, viņa vienkārši tur eksistē, pati par sevi, mierīgi, neatkarīgi no tā, neatkarīgi no manis, neatkarīgi neviena no cita, viņa eksistē. Un tā sajūta vēl briesmīgāk ir attiecībā uz mums pašiem, kur mums ir pilnīgi simtprocentīgi sajūta, kad es eksistēju, un tā iekšējā pārliecība ir, kad, nu, es no savas puses tā eksistēju. Un, bet mēs nonāksim līdz metālajai marķēšanai, kas ir skarbākā, grūtākā lieta, kas ir, teiksim, šīs, nu, teiksim, izpratnes būtība. Un arī, protams, līdz ar to, ja lietas ir tukšas, teiksim, ka viņam, ja viņas ir tukšas, tad līdz ar to šīs cēlēs sekmi iedarbības nestrādā, un līdz ar to, teiksim, arī kādai morāli etiskai uzvedībai nav jēgas. Un tā patiesībā ir diezgan bija, budismu vēsturē tā ir bijis diezgan populāra lieta, jo ir cilvēki, kas ir uzskatījuši, ka viņi ir sasnieguši augstāko, teiksim, filozofisko redzējumu, viss apkārt, tā ir ilūzija, un īstenībā, ai, jūs tur ko darāt, teiksim, tur kaut kāds tur tās morāli etiskās tur prakses, tur vēl kaut kāds tur sevis tur pilnēju, tas viss ir bleķis īstenībā. Svarīgākais, es esmu sapratis, ka, teiksim, es neeksistē, un, teiksim, ar šo, teiksim, svēto pārliecību, tad, nu, es tagad dabūšu apgaismību, es dabūšu atbrīvošanos, un līdz ar to, teiksim, arī pat bija diezgan nopietnas problēmas laika gaitā bijušas ar šo redzējumu, un, nu, teiksim, protams, mums nevajadzētu atkal, teiksim, iekrist otrā galībā un teikt, ka ir lietas, kas varbūt ir, ka nav lietas, kuras nepastāvētu ārpus, teiksim, mūsu ierastajiem rāmjiem, jo, teiksim, šī, bet arī, teiksim, Lamanco Kapa, kas pats bija gan liels skolotājs reize, bet arī ļoti pieredzējis meditētājs un joks, viņš arī teica, ka mums nevajag kutrot divas lietas kopā, normālo cilvēku, parasto cilvēku realitāti un jogu realitāti, jo jogi spēja, teiksim, darīt lietas, kas teiksim, ko mēs nevaram izskaidrot, bet es domāju, ka principā izskaidrot visu var, tikai mēs neesam tajā, var teikt, realitātē, mēs nespējam to uztvert, mēs nespējam paši to īstenot, bet tas, teiksim, tas pats Chandrakirti, kas ir viens no slavenākiem, teiksim, filozofiem šajā jomā, bija interesanti tas, kad savu laiku, kad viņš bija klosterī, viņš vēl bija, laikam, arī, nu, teiksim, tādā kā mācīšanās procesā, tad tur katrā klosterī katram, teiksim, mūkam bija piekabināt kaut kādu konkrētu kaujas uzdevumu. Teiksim, viņam tas uzdevums bija pieskatīt govs, un laikam tās govs bija jāslauca, ne? Un Chandrakirti bija viens no tiem puišiem, un otrs bija vēl viens mūks piekabināts klāt. Un tas Chandrakirti, pat cik viņš pārsvar nodarbojās ar šiem filozofiskiem tekstiem un meditēšanu, viņš nelikās nezins par tām govim, tās govs tur veikli izklīt par tiem brikšņiem, un tas otrs mūks bija pilnīgā šausmās, vai ne, nu, ko mēs darīsim, tās govs viss izklīduši, un tūlītās pēc divām dienām atkal jāslauc, ir, jādabūt tas piens ir, vai ne, un visam klosterim tas baiga atbildība, un tā tālāk, Chandrakirti teica, relax, viss būs kārtībā, neuztraucies, ne, pēc divām dienām, vai ne, viņš tur ieslēdzās istabā, vai ne, pēc brīža iztiep ārā, tur tos spaiņus ar pienu, vai ne, smūk, zinu, wow, bet tās govs, tad tur joprojām klīst apkārt par tiem brikšņiem, kā šis to pienu dabūjis, vai ne, un tad beigās, tad, nu, nākošajā reizē atkal šis pats gadījums bija, tad viņš esot pa duru šķirbu paskatījies, ka Chandrakirti uzzīmējis uz papīra govu, vai ne, un izslaucis viņu, vai ne, un viss bija kārtībā, tas to pienu radīs, vai ne. Un tas ir folkloras pastāsts, bet es domāju, ka, teiksim, tas, kad ir dažādi veidi šie stāsti par to, ka šī joga spēja, teiksim, mainīt arī pat matēriju un it kā jau spēlēties, es teiktu, laikā un telpā, tāds šie pastāsti ir, bet es teiktu atkal, ka tas ir kaut kas tāds, kas uz mums tā īpaši neatiecās un par ko mums nav šausmīgi jāuztraucās. Es domāju, nu, es negribu runāt par visiem, noteikti cilvēku grafstām realizācijām, bet katrā ziņā tas noteikti nav mans gadījums. Vēl viena lieta ir arī, teiksim, par šo tukšumu. Nepareizais viens redzējums ir tas, kas arī bija populārs par Tibetā, ko šausmīgi arī kaut ko aktīvi apkaroja Lamacon kāpīja tas, ka ja jau tukšums ir šī galējā realitāte, tad tas ir kaut kas tāds absolūts. Tas pats par sevi eksistējoši, ja visas pārējās lietas, teiksim, ir tukšas, Bet tukšums gan tas eksistē pats par sevi. Vienkārši kā lietu galējā esence, kā lietu galējā realitāte. Un tās smalkā nijāca ir tā, ka arī tukšums ir tukšs. Un tukšums ir atkarīgs. Arī tukšums rodās atkarīgi, un tukšums ir atkarīgs no... Viņš nav atkarīgs no apstākļiem un no cēlēm, bet viņš ir vismaz atkarīgs no teiksim, tās apziņas kaut vai kas viņu uztver. Un, kad tukšums ir kaut kas absolūts tur ārā, tas īstenībā apakšs gadījums šim iepriekš teiktajam. Nu, lūk, tad, ja mēs nonākam līdz tam, kad, ja ir šie neiespējami eksistences veidi, bet tad kas ir iespējamais eksistences veids? Un, līdz ar to, šis jautājums ir, es domāju, pietiekoši aktuāls, jo, ja mēs saprotam, teiksim, kā lietas neeksistē, un tukšums ir tikai pasaka, kā lietas neeksistē, no kā viņas ir tukšas, ka viņas ir brīvas no šiem neiespējamiem eksistences veidiem. Ka viņas eksistē, bet viņas eksistē kaut kādā konkrētā veidā. Un šis konkrētais veids ir tas, ka viņas nepastāv kā šīs neatkarīgās, izolētās, patstāvīgās vienības, bet ka mēs varam runāt par lietām un parādībām tikai, teiksim, miedarbībā un tikai, teiksim, mainoties atkarībā no, teiksim, citiem faktoriem. Ka nekas nav neatkarīgs. Viss ir savstarpēji saistīts. Tas nenozīmē, ka viss ir viens, bet viss ir savstarpēji saistīts. Un kas varbūt ir interesantāk, ka šeit, man liekas, arī tas ir, kur budisms pienāk visciešāk klāt arī, teiksim, tam, kā mēs tagad patreizajā brīdī, teiksim, kaut kādā daļiņa fizikā, kā kvantu mehānikā, kā mēs redzam, teiksim, realitāti, jo arī šajā gadījumā, teiksim, par elementāru daļiņu ir bezjēdzīgi runāt kā kaut kādu atsevišķu izolētu vienību, mēs varam runāt tikai miedarbībās. Un būtībā pat, teiksim, matērija kā tāda, ja mēs skatāmies no šo elementāru daļiņu viedokļa, viņi izšķīst, viņi pazūd. Matērijas vairāk nav, ir tikai miedarbības, ir potenciāli, ir lietu eksistences potenciāli, lietas pat neeksistē. Un vai, mēs nevaram teikt, ka lietas eksistē vai neeksistē. Mēs varam vairāk runāt, ka ir potenciāli vairāk tā kā eksistēt un vairāk tā kā neeksistēt. Ir varbūtības sadalījumi, kur lietas eksistē vai neeksistē un tā tālāk. Bet tā ir atkal, tā ir cita faktiski savā ziņā realitāte, ko atkal ar mūsu ikdienas normālo konceptuālo prātu mēs nespējam uztvert. Tāpat kā mums ļoti grūti uztvert ir, teiksim, to, ka šo atziņu, ka, teiksim, kas attiecinām arī uz mums pašiem, ka arī mēs paši neeksistējam kā izolētas neatkarības vienības, pašas no savas puses. Un tad sanskritā, teiksim, arī šis termins ir par tītja samutpāda, kas būtībā ir tokojās, teiksim, par tītja, teiksim, tā tad ir tikties, tas ir paļauties, ja, teiksim, to rely, ja, teiksim, un būt atkarīgam. Un samutpāda, teiksim, tā tad ir šī rašanās, tad tas ir tīri burtiski tokoja, tā ir atkarīgā rašanās. Un par šo atkarīgo rašanos viņš būtu savu laiku viņu mācīja, teiksim, trijos veidos, kā parasti, teiksim, daudzos šajos budismas sutrās, viņas ir tādas ļoti īsas un konservatīvas frāzes, kuras bez, teiksim, tulkojuma īsti pat nestrādā, teiksim, de šī eksistences tas eksistē, kas būtībā pasaka to, ka visas lietas, ka viņas eksistē miedarbībā, viņas eksistē saistībā. Teiksim, nākošā frāze, kas liekas, de šī radīšanas, production, tas tiek radīts. Liekas, ka, nu, kāda ir atšķirība starp šiem diviem? Atšķirība ir tā, ka šī otra doma būtībā pasaka to, ka nepietiek ar to, ka lietas miedarbībā, ka tikai nestatiskas, mainīgas lietas spēj kaut ko funkcionēt, un ka tikai šīs mainīgās lietas ir tās, kas rada kaut ko, ka statiskas lietas, teiksim, tā ir tā atšķirība, teiksim, šis redzējums, kāpēc arī budismā nav šī dieva radītāja iedzina. Dieva radītāja tādā ziņā, ka ja dieva radītāja mēs pieņemam kā statisku būtni vai statisku kaut kādu veidojumu, kas nemainās. Līdz ar to var teikt, ka teiksim, nekas, kas ir statisks, nespēja neko radīt. Statisks nespēja funkcionēt. Un līdz ar to teiksim, tikai tas, kas un šī radīšana ir process būtībā, kas ir būtībā vairāk rašanās varētu teikt, ka tas ir tas, tikai nestatiskas lietas spēja funkcionēt. Un, bet tad mēs varētu domāt, ja jau visas, kā mēs zinām, ka lielākā tiesa lietas, viņas ir nestatiskas, viņas ir mainīgas, līdz ar to tad, ja kas var radīt jebko. Un tad ir atkal būtis specifiski teicis, ka tas ir šādi, ka dēļ neziņas ir darbība, dēļ darbības ir apziņa, un tā tālāk ir, ja saucamie, 12 atkarīgās rašanās posmi, kas būtībā apraksta to, kā no darbības, būtībā kā no neziņas, mēs radām šo darbību, darbību, kas atstāja potenciālu pēc tā apziņā, kas ir tātad arī šī apziņa. Un tālāk kā šis cauri visiem šiem posmiem, kā, teiksim, pēc tam pašās beigās šis potenciāls, balstoties uz mūsu pieķeršanos un grābšanu, ka viņš ir pilnībā nobriedzis, viņš mūs iemet nākošajā dzīvē. Un tad būtībā viņš vienkārši, ko viņš pasaka? Viņš šeit pasaka to, ka konkrētiem cēloņiem ir konkrēti rezultāti, ka no neziņa rada darbību. Un ka neziņa nerada kaut ko citu, teiksim, ka neziņa nerada, es nezinu, tur apziņu vai ka neziņa rada, teiksim, nāvi. Tas tā nav, teiksim, atkal tā secība, bet, teiksim, ir tas, ka viens ir atkarīgs no otra, un, teiksim, ka tie posmi ir secīgi, un ka nav tā, ka jebkurš mainīgs, jebkura mainīga parādība rada jebkuru citu mainīgu parādību. Tas izslēdz vienkārši šo, nu, tādu... kā tas būtu jāsaka kaut kādu tādu nenoteiktību, tas izslēdz tā haotiska attīstība. Un te mēs nonākam līdz tādām sarežģītākām lietām, tas ir tas, kad mēs nonākam līdz trīs atkarīgās rašanās skaidrojumiem šiem izpratnes līmeņiem. Pirmais ir salīdzinoši vienkārši, tas, kad mēs varam runāt par atkarīgo rašanos cēloņu un sēku kontekstā. Tiksim tas, ka ja mēs iestādam sēku, tad pēc kādu laiku izaug vai nu kociņš, vai izaug kaut kādu puķīti, vai ne, tātad mēs esam iestādījuši, ir bijis cēlonis, šī sēkla, bijuši arī apstākļi atbilstoši, ja, tad zeme, mitrums, saule un tā tālāk, visi, teiksim, mēslojums, kas nodrošinājis to, ka mums galā ir rezultāts, mums ir galā ir mums, teiksim, šis, un tas liekas ir kā pietiekoši saprotam, un faktiski lielākā tiesa arī visas budistu skolas piekrīt šim, teiksim, atkarīgās rašanās skaidrojumam. Nākošais jau ir sarežģītāks ir tas, kad viss rodās atkarībā no daļām. Jo viss ir precīzāk, viss ir atkarīgs no daļām, ka nav nekas, kas nebūtu atkarīgs no daļām. Jo, teiksim, jebkura fiziska forma, to mēs vienmēr varam saskaudīt kaut kādās mazākās vienībās, un, teiksim, tas kopējais ir kopums, viņš ir atkarīgs no šīm mazākām daļām. Teiksim, tas tāpat kā mūsu ķermenis, ja, teiksim, mūsu ķermenis nav nekas cits, varētu teikt, kā šīs, teiksim, ķermeņa daļu, vai teikt, kolekcija ir kopums. Un ķermenis ir atkarīgs, teiksim, no šīm daļām, jo, teiksim, ja mēs viņasim, aizvācam daļas prom, tad mēs arī aizvācam ķermeni projām. Mēs redzam, ka, teiksim, ka ķermenis nav kaut kas neatkarīgi esoši no daļām, tātad daļas ir vajadzīgs. Varētu teikt, protams, jā, bet kā darīt, kā šajā situācijā mums paskatīties uz lietām, kas nav fiziska rakstura parādības, teiksim, kā, piemēram, kaut kāds garīgie procesi, piemēram, kaut kādas mūsu emocijas. Tad atkal mēs varam, šajā gadījumā mēs varam runāt par daļām laikā, jo arī emocijām viņam ir sākums, viņam ir vidus, viņam ir gals, un, teiksim, katrs šis nākošais moments ir atkarīgs no iepriekšējā momenta, un savukārt tas nosaka šo nākošo momentu. Un līdz ar to atkal par cik, ja mums ir tikai atkarīgi momenti, spēj radīt šo kontinuitāti, jeb, teiksim, plūsmu, jeb šo, teiksim, savstarpēji atkarīgu, teiksim, ķēdi, un tādā veidā, teiksim, arī mēs varam runāt par šo rašanos atkarībā no daļām. Un faktiski, nu, te jau parādās tā atšķirība starp, teiksim, šo prasāgīgas viedokli un pārējām skolām, ka pārējās skolas jau šo jautājumu sāk skatīties druskurlūt ar zināmām šaubām. Ir skolas, kas to akceptēs, ir skolas, kas to neakceptē, bet tas ir vēl salīdzinoši vienkārši, mēs to varam saprast, un tas nav tik grūti uztverams, teiksim, pasākums, kā nākošais, kas ir atkarīgā rašanās saistībā ar mentālo marķēšanu. Un te mēs nonākam tiešām pie manuprāt, visgrūtākās tēzes un visgrūtāk uzturamās tēzes, kas ir tas, kas prasangi, kas saka, ka viss, kas eksistē, būtībā tas ir atkarīgs no šīs konceptuālās domas. Un tikai balstoties uz šo konceptuālo domu, tad tās lietas eksistē kā šīs konkrētās lietas. Un tas liekas kaut kur absurdi gal galā, jo, nu, tad jau varētu likties, ka mēs ar savu prātu, mēs radām lietas. Bet no otras puses, ja mēs tā padomājam, būtībā tas tā arī ir. Jo mēs varētu pretējā gadījumā, ja lietas eksistētu no savas puses, kā, pieņemsim, es nezinu, nu, pieņemsim šis galds. Ja viņš eksistētu no savas puses kā galds, tad jebkura būtne, jebkuros apstākļos vienmēr to atpazītu kā galdu. Bet, teiksim, es šo redzu, šo lietu es redzu kā galdu, savukārt, teiksim, kaut kāds termīts to atzītu par ļoti labu, teiksim, mājvietu un, teiksim, varbūt kaut ko ēdamu, kāda muša vispār to neuztvērtu vispār, tāpēc, ka viņai tas kā galds, viņa varētu uztvert tikai galda virsmu, teiksim, kā kādu nolaišanās vietu, bet viņai, teiksim, šī funkcija, galds, viņai nebūtu šīs funkcijas. Viņa neredzētu to kā galdu. Varbūt kaķis redzētu kā vietu, kur varētu noslēpties, viņš redzētu to kā māju. Un līdz ar to tad jautājums ir šis konkrētais objekts. Ka, tas ir kas? Vai, tas, vai tā, tā ir māja vieta, vai tas ir galds, vai tas ir vēl kaut kas, vai tā ir nolaišanās vieta. Un mēs varam teikt, ka katra no šīm būtnēm pilnīgi pareizi, var teikt, apzīmē, būtībā projicē, teiksim, šo objektu, šo konkrēto funkciju, jo šis objekts spēj izpildīt šo funkciju, jo šis termīts var šo pasākumu graust, un viņš neuztars arī visu galdu, viņš uztars kaut kādu tikai vienu daļu. Teiksim, mēs viņu varu izmantot kā galdu, tāpēc, ka es varu kaut ko uzlikt uz viņu, un kaķis viņu varu izmantot kā māju, tāpēc, ka viņš var noslēpties zem tā. Un katrs no, un šis, var teikt, šis galda daļa kopums, teiksim, veids šīs funkcijas un nodrošina šīs dažādās funkcijas. Un te parādās tā smalkā nianse attiecībā uz to, ka tikai balstoties uz mūsu konceptuālo domu, ir iespējams ļoti daudzas un dažādas lietas, jo konceptuālā doma būtībā ir kā tāda plastikāta plēve, ko mēs piemērojam atbilstoši kaut kādai šai varētu teikt, bāzei, uz kuras tad mēs projicējam, var teikt, šo konkrēto lietu. Teiksim, nu, galds tā tad ir kaut kādas šīs daļas, uz kurām, teiksim, tad es izejot no sava, teiksim, kā cilvēka viedokļa, redzot, ka viņš varētu pildīt šo funkciju galds, es saku galds. Un līdz ar to, teiksim, man ir, teiksim, atkal šis nesakarīgu, teiksim, skaņu sakopojums G, A, L, D, E, S, ko iepriekš kaut kā cilvēki ir sanākuši gudri kopā pateikuši, ka šitādu te mēs sauksim G, A, L, D, D, S. Jā, tas ir galds. Un pēc tam, kad tas ir iegājies, protams, jau, ka tas ir vispārēj, kad ir pietiekoši plašs cilvēku kopu, ir jau to akceptējusi kā galdu esam, tad viņš jau tiešām funkcionē kā galds, un viņi nav nepieciešams katru reizi atkal skatīties uz viņu, kā projicēt galds. Ja, teiksim, neprojicēsim galds, viņš pazudīs. Tā nebūs. Jo tāpēc, ka tad jau ir nostiprināta konvencija, cilvēki ir vienojušies, un mēs esam iemācījušies. Šie procesi ir nepieciešami tam, ka mēs ļoti ātri spējam reaģēt, mēs spējam komunicēt, teiksim, uz lietām un parādībām. Tāpēc, ka mēs, tas ir būtībā tāds kā īsts ceļš. Jo mēs vairs, mums nav nepieciešamības tagad apkopot visu šo parādību vienkopus katru reizi. Mums ir momentāli, teiksim, ir koncepts galds, ko mēs uzreiz ieraugot, teiksim, šīs daļas, uz kuru šo konceptu var piemērot, tad mēs arī varam to piemērot efektīvi. Ja lietas eksistētu no savas puses, tad tā svarīgākā lieta ir tā, ka viņas arī visu savu informāciju mēs saņemtu no viņa puses. Un galds pats no savas puses teikt, ka viņš ir galds. Mēs uzreiz paskatītos nekļūdīgi galds. Muša paskatītos, protams, galds, nekas cits tas nevar būt. Teiksim, kaķis ir galds, nekāds tur šaubas nemazākās nav. Bet tā nav, tāpēc, ka viņam katrs no šīm būtnēm piemērot savu koncepciju, citu koncepciju. Un te, teiksim, tas atkal tas labais piemērs, kas ir, teiksim, ka būtībā, kas tad ir parādība, mēs skatāmies, runāju, teiksim, attiecībā uz esi. Ja? Mēs pieņemam, ka mums ir ķermenis, un tad mums ir prāts, un tad, teiksim, ir koncepcija es. Un tas, šis kopā, tad ir saliktais, ir tas, ko mēs normāli uzturam kā konvencionālais es. Viņš ir iesaiņots, teiksim, šajā mūsu koncepcijā, un kas ir jācīgākais, ir tieši tāpēc, ka mums ir šī koncepcija, es, kas ir vienkārši ir apzīmējums, vārdiskais apzīmējums. Viņš ir elastīgs, mēs viņu varam staipīt laikā un telpā. Jo, teiksim, tas, kad es tagad izņemu ārā, teiksim, nomāju, teiksim, tas ir bijis mans ķermenis, teiksim, kad man bija 4 gadi, un šis ir savukārt mans ķermenis, kad man ir tagad 44 gadi, teiksim. Es salieku kopā, es saku, Helmuts. Helmuts, kā pirms tam bija iepakots Helmuts, tā tagad ir iepakots Helmuts. Un kaut gan īstenībā, kas tur ir palicis tāds pats, tur vairs nav nekas cits palicis, izņemot šo apzīmējumu. Jo ir nomainījušies visi prāti stāvokļi citi, visas molekulas manā ķermenī citas, bet mēs joprojām piemērojam to pašu plēvīti, mēs to pašu uzlīmu piemērojam, to pašu marķējumu, Helmuts. Un to es varu izmantot laikā, to es varu izmantot telpā. Jo, ja pretējā gadījumā, ja visa informācija nāk no šīs savas pašas puses, katrs nākošais moments viņš kliektu kaut ko citu. Es nevarētu apzīmēt divas pilnīgi dažādas lietas ar vienu un to pašu vārdu. Viņam būtu jādod cits vārds, bet viņš nedod citu vārdu, tāpēc, ka vārdu dodam mēs ar savu prātu. Un tā ir tā smalkā niansīte, ko ir diezgan grūti uztvert, jo arī mēs varam pat paskatīties uz tādiem vienkāršākiem ikdienas pat piemēriem, vai ne, kā, piemēram, es gatavoju maltīti. Tajā brīdī, kad es kaut ko tur vāru, vai ne, tās maltītes nav. Pēc tam, kad es ēdu jau, teiksim, to maltīti gatavo produkciju, nav vairs gatavošanas. Bet vienalga mēs runājam, es gatavoju maltīti. Ja arī mēs, es saku, es būvēju māju. Tajā brīdī, kad es rosos ap tiem ķieģeļiem, tur tajā laukā kaut kādiem koka gabaliem, tur kaut ko tur manipulēju, tās mājas nav. Bet es saku, es būvēju māju. Māja manā galvā, māja varbūt ir asējumā. Tā ir tikai ideja, tas ir tikai koncepts. Bet es piemēroju, teiksim, šo, un pēc tam es saku, es dzīvoju mājā. Es būvēju māju un es dzīvoju māju. No sākuma bija ķieģeļu kaudze un pāris koka gabali, un, teiksim, es teicu, es būvēju māju, es attiecos jau uz to kā māju, pēc tam es dzīvoju pilnīgi kaut kādā citā konstrukcijā, un es saku, vienalga, tā ir māja ir. Un tas ir tas, teiksim, tas elastība, kā mēs varam visos virzienos staipīt šo koncepciju un izmantot pilnīgi, varētu teikt, dažādām šīm bāzēm, un šos dažādi piemērot to šos veidus, kā mēs attiecamies, bet tas, teiksim, mums jāievēro tas, ka tas faktiski mēs paši radām šīs konstrukcijas ar savu prātu, un tāpēc arī tas, ka atšķirīgs, teiksim, būtnes, teiksim, kaķim būs cits, teiksim, šo uzlīmi komplekts, un viņš, teiksim, tām pašām lietām, varbūt arī citām lietām, viņš piemēros savus uzlīmes. Un tāpat viņam būs, viņam kaut kas ir ēdams, kaut kas neēdams, ir kaut kāds bīstams priekšmets, kas var, teiksim, skrien pakaļ un raustais astis vai ne, un tā tālāk, no kā jāizvairās. Viņam ir, teiksim, sava apzīmējuma, viņš dzīvo savu apzīmējumu pasaulē, bet, un atkal kaut kāds, teiksim, kaut kāda cita dzīvā radība var izmantot atkal kaut kāds citus savus apzīmējumus, it kā šķietam tiem pašiem priekšmetiem. Tā kā līdz ar to arī, teiksim, mēs nevaram teikt, ka galds, ka viņš eksistē no savas puses. Viņš eksistē tieši, viņš pirmkārt, viņš ir atkarīgs no daļām, nav daļa no galda, viņš ir atkarīgs, teiksim, no daļām laikā un telpā, un viņš ir atkarīgs arī pats svarīgākais, viņš ir atkarīgs no šīs koncepcijas, kas viņu marķē. Un tas ir, līdz ar to būtībā mēs paši radām šos savus mentālos objektus, ar kuriem mēs strādājam. Protams, tas ir ļoti labi, jo tas ir faktiski mums nodrošina šīs, mēs pretie gadījumā mēs nespētu, ja mums katru reizi būtu atkal jāapkopo visus objekts ar šo mentālo, teiksim, marķējumu, jau šo mentālo uzlīmu, tas būtu ļoti garš process. Mums atkal jāsakopā visus kopā, bet tā mēs esam izkopuši, mēs esam attīstījuši, mēs esam uztrenējuši, ka mēs ieraugam kaut kādu kopumu, mums momentā gandrīz vai liekas, ka vārds lēc ārā no tām lietām. To arī daudzas gadījumās meditētāji arī saka, ka pirmais faktiski solis ir tam, kad ir vienkārši sēsties, skatīties apkārt, teiksim, tās lietas un saprast, un vienkārši ieraudzīt, teiksim, to, kad vienkārši, ka tas vārds nelēc ārā, nu, teiksim, nezinu, durvis, lampa, siena, bilde, teiksim, nav tā, ka, teiksim, jo ja tas ir kaut kas, ko varētu apzīmēt kā lampa, tas ir kaut kas, ko varētu apzīmēt kā durvis, tas būtu precīzais veids, kā mēs varētu teikt. Jo tas process ir tāds, ka no sākuma šī varētu teikt apzīmēšanas bāze, kas savukārt atkal ir pati izveidot tādā pašā veidā, bet labi šī apzīmēšanas bāze ir komponenti, kuriem tad mēs piemēram šo apzīmējumu. Bet tikko mēs esam to izdarījuši, mums it kā liekas, ka viņš tā kā gan izvēl apgriežās no savas puses, mēs mums liekas, viņš eksistē no savas puses, teiksim. Galds, viņš eksistē tur, te ir tas galds, vai ne? Un to savu, teiksim, iesaistīšanos, to savu marķiešanas procesu mēs pilnīgi neredzam vairāk, un tad tā ir tā problēma. Tā ir tā problēma, ka mēs pat neredzam, teiksim, šīs saites, un mums ir, teiksim, galds pēc tam iznirst jau mūsu apziņā, mūsu redzē, mūsu taustē, visos, teiksim, mūsu apziņas kanālos, viņš parādās kā vienība, kas eksistē pati par sevi, no savas puses. Pilnīgi neatkarīgi, ne no manas, teiksim, prāta, ne no, teiksim, kaut kādiem citiem apstākļiem, ne no savām detaļām, viņš ir kā savu vienību, viņš iznirst. Un tā ir arī tāpat arī mēs skatāmies uz sevi, jo, nu, teiksim, kā, mēs eksistēju par sevi, teiksim, ir mans prāts, mans ķermenis, tās ir tās, teiksim, daļas, nu, uz kurām, teiksim, bet patiesībā tās ir tās daļas, kas ir, teiksim, tā kā šie mandarīnas vai kivī, kuras es ielieku iekšā, kuram es piemēroju šo uzlīmi es. Un tā ir tā smākā nijāns, un šī uzlīme ir staipīga. Staipīga laikā, staipīga tālpā, jo, teiksim, es esmu, piņemsim, nezinu, 20 kg smagāks palicis, vai ne, tad es vienalga, tas esmu es. Un, ja es, teiksim, palicis, nezinu, 30 kg vieglāks, atkal, joprojām tas esmu es, nekādas problēmas. Bet, īstenībā, ja mēs atkal salīdzinātu tīri, ja mēs mēģinātu nodefinēt, nu, bet kas tad ir tas es, tad varētu teikt, ka nu, šie daudzi parametri būs izmainījušies. Kāpēc es joprojām saku, ka tas ir es? Tikai tāpēc, ka ir šī elastīgā, var teikt, marķējums, šī elastīgā, nu, teiksim, konceptuālās domas piemērošana, kas mums ļauj ātri un efektīvi būtībā attiekties pret lietām un parādībām. Es saprotu, es redzu, tagad ir cilvēki, kas jau miegt iet, ir cilvēki, kas ir pilnīgi jau tagad domā par, es domāju, par pusdienām jau droši vien. Ne? Tā kā tas varētu būt labs laiks mēģināt kādus jautājumus. Es pieļauju, ka tu varētu būt jautājumi. Droši. Kurš ir kaut ko sapratis, teiksim tā? Sāksim no tā atbildi. Sākumā, jūs minējāt, saprot, ka tas nav vienkārši. Piemēram, es jūs atvainoju. Jūs neko nesaprotat nobuļus. Kā jūs reaģējat? Tas ir taisnīgi. Nē. Parasti tiek teikts, ka vienkārši, ka to reakciju mēs uztrenējamies pakāpeniski. Mēs sākam ar lietām, kas ir vienkāršas. Un, teiksim, ir naivi sagaidīt, ka mēs uzreiz varēsim, teiksim, tikt galā ar lielām un sarežģītām situācijām, kas mums tiešām emocionāli aizķer. Jo, nu, pirmais, ja mēs varētu, teiksim, nezinu, kaut kāds trīsgadīgais sīkais pienāk klāt, un saka, es tev nedraudzēšu, tu esi slikts, vai, nu, un iespara kāju, piemēram, ne? Nu, šajā gadījumā, protams, ir, es domāju, prasmīgākā reakcija būtu, nu, saprast, ka, nu, tas bērna kāda viņam situācija bijusi, un tā tālāk, un viss, un tā, tas ir normāli. Normāls cilvēks attiecas par to neapvainotos. Bet būtībā šajā situācijā ir, tad mēs meklējam nākošo situāciju. Mums noteikti tāda situācija ir radīsies, kad atkal kāds cilvēks, kuru viedoklis mums varbūt nav šausmīgi svarīgs, pasaka kaut ko nu tādu, teiksim, negatīvu. Vienkārši šajā brīdī mums ir svarīgākais ir pamanīt, ka mums radusies kaut kāda aizkaitinājuma sajūta, aizvainojuma sajūta. Un kas ir interesantākais, tikko mēs esam pamanījuši šo sajūtu, tas ir tā kā ar adatu pārdot to balonu. Tikko viņi ir pamanīti, viņi novēra, viņi kaut kā viņi sašļūk. Tas ir svarīgākais ir neiedot iekšā to enerģiju un neskriet uzreiz pakaļ šim impulsam, kas mums ir kā rodās vēl pirmais, kā viņš šitā pateica, tas ir pilnīgi neatbilst nekādām patiesībām, vispār tas nav nepieklājīgi un tā tālāk, ne? Ja mēs, teiksim, pirmais mēs nedodam iekšā enerģiju, bet mēs vienkārši novērojam procesu. Un tas ar laiku mēs izkopjam to, ka mēs varam novērot daļu ko. Un, teiksim, jo sarežģītākas lietas, tad tas vairs pilnībā tas kļūst arvien vieglāk un vieglāk. Patiesībā jāsaka tā, ka ir attiecībā uz dusmām un uz, teiksim, dusmu apkarošanu vai pacietības attīstīšanu, ir šausmīgi laba grāmata, kas man ļoti patīk, teiksim, ir Shanti Deva, ir tāds 8. Gadsimta indiešu svētais, kas sarakstījis grāmatu, kas saucās Bodhicārjā Vatāri, kas nozīmē Bodhisattvas ceļš. Un tur ir vesela sadaļa, tur pārpas 120-130 vārsnes, kas ir velstīts tikai kā cīnīties ar dusmām. Un tur ir dažādi veidi, ļoti interesants tiešām metodas, kā paskatīties uz šo, jo piemēram, viņš pie tam iet ar tādiem krasākiem, piemēram, viens un kāds mums ir iesicis. Kāds mums ir iesicis un mums tagad sāp, vai ne? Un tad viņš saka arī, kā var to situāciju paskatīties. Pirmkārt, nu paskatīties arī samainīt sevi ar to otru vietām, vai ne? Teiksim, paskatīties uz sevi tā kā no ārpuses, vai ne? Vai tas vispār atbilst patiesībai, kā mēs justos, teiksim, tā otra cilvēka vietā, attiecoties pret sevi. Jo tikko mēs esam savā normālajā pašlolojušajā situācijā, protams, mēs esam praktiski eņģeri, mēs esam visuma centrs, un visiem būtu jāroti ap mums, un visiem būtu mūsu jāmīl. Un ja tas tā nenotiek, tad mēs esam neapmienā. Bet šajā situācijā, kad mēs it kā izējam no visuma centra ārā, pārliekam to visuma centru otrā pusē. Un tā pēkšņi kaut kā tas nē, tas vairs, mēs neskāpēc neesam gatavi vairs to paši ģenerēt tādu pilnīgi beznosacīju mīlestību, kā mēs parasti ģenerējam pret sevi, vai ne šajā situācijā, ka mēs apgriežam it kā otrā. Otrs variants ir, piemēram, arī padomāt par to, nu, kāds mums ir iesicis, un tad, teiksim, atkal tā ir garāka analīze, ko īstenībā nevar taisīt tajā brīdī, kad tas notiek, bet to būtu jābūt jau gatavam pirms tam, it kā jūs darīt, ir, piemēram, kāds mums ir iesicis, un mēs varam domāt, nu, labi, tagad man sāp, vai ne? Bet kāpēc tas tā ir? Nu, pirmkārt, protams, var teikt, ka tas cilvēks, kas mums iesit, tas ir nepatīkā. Otrkārt, tas koks, kas mums iebliez, vai ne? Faktiski, kāpēc es esmu dusmīgs uz to cilvēku, bet nevis uz to koku, jo reāli tās sāpes mums nodarīja tas koks, būtībā, vai ne? Bet tad ir nākošais, bet pagaidi, kāpēc man vispār sāp? Jo tāpēc, ka man ir ķermenis, kurš ir spējīgs just sāpes. Tad kāpēc es dusmojos uz to otru, vai ne, teiksim, kas ir vienkārši, ir, nu, tā ir sagadījies, ka viņš savu, teiksim, traucējošo emociju rezultātā ir kaut ko izdarījis, un viņš nodarījis mums šīs sāpes, bet būtībā sāp tāpēc, ka mums ir šis ķermenis, kas var sāpēt. Un tad ir, protams, atkal paskatīties arī, ka tā kā mums ir šīs traucējošās emocijas, tā arī tam otram ir tās traucējošās emocijas. Varēs, teiksim, ja mēs būsim aizgājuši uz aptiekas ielu, un kāds, teiksim, ļaušs tur no klientiem tā teikt, pateiks, ka, nu, ka viņš ir Napoleons, un tu vispār esi pilnīgi garām, vai ne? Mēs to šausmīgi nepārdzīvosim, es pieļauju. Kāpēc? Un kāpēc tad mēs pārdzīvojam, kāds cits pasaka? Jo īstenībā mēs šajā gadījumā šis cilvēks arī ir slimnieks, kas ir mums kaut ko pasaka sliktu, viņš ir savu traucējošo emociju rezultātā to izdarījis. Viņš šajā brīdī viņš ir slims, viņš ir nekontrolējams. Un mēs parasti viskā izturamies līdzjūtīgi pret šādiem cilvēkiem. Kāpēc šajā gadījumā, nes kāpēc es atkal sašutis un šausmīgi, teiksim, ģenerēju sevi kaut kādas aizvainojuma sajūtas, kad patiesībā tās ir tās traucējošās, otra cilvēka traucējošās emocijas, kas ir likušas, kas viņu pamudinājuši uz šādu darbību. Tad, protams, ir vēl tālāk var iet, kas jau ir jau, ja iet jau šo padis atvas ceļu, kad domāt par to, ka notika kaut kas, teiksim, tāds man nepatīkams. Kas tas nozīmē, ka ir nobriedis viens potenciāls, teiksim, karmiskais potenciāls pa vienu negatīvo karmisko potenciālu mazāk. Fantastiski. Vai varētu vēl dabūt, vai ne kaut ko tādu. Un īstenībā, un tad ir pie tam vēl just līdzjūtību un, teiksim, patiesu sirsnību, teiksim, pret to otru cilvēku. Tas otrs cilvēks tagad radot šo negatīvo darbību, kaut ko sliktu pasakot, kaut ko sliktu nodarot mums, viņš sev nākotnē rada ciešanas. Viņš faktiski gatavs uzņemties ciešanas mūsu pilnveidošanas dēļ, lai nobriedinātu mūsu šo, teiksim, negatīvo potenciālu. Fantastiski. Kur mēs varam atrast tādu cilvēku? Kas ir gatavs sevi ziedot, vai ne, nonākt, nezinu, kaut kādās ciešanās mūsu dēļ. Un nes kāpēc mēs uz viņu esam dusmīgi, vai ne? Nu, tas ir, tāpēc arī, viņš arī pat saka, prāts, kāpēc tu apgriezi visu otrādi, vai ne? Kāpēc tu liec dusmoties uz cilvēku, kurš faktiski ir ziedojās tevis dēļ, vai ne? Un tās, nu, tur neskaitāms ļoti labas metodas, kas tiešām ir, nu, viņas tiešām strādā. Jo tam vienkārši tā padomājot, viņas ir tiešām vērtīgas. Sadusmojoties uz to otru, mēs viņam piedāvājam to pašu, ko viņš piedāvāja mums. Jā, bet tas nav īsti prasmīgi. Jo mēs tā kā īsti ciešanas negribam. Bet, nu, ja mēs, teiksim, tagad sadusmojamies, tad šajā gadījumā es atkal teiktu atkal otrādi. Man kas varbūt labāk vienmēr palīdz ir tas, ja es sadusmojos uz otru, tad es saprotu, es īstenībā esmu vājš. Tas tikai vājums. Un tas man atkal, noteiksim, atkal no tāda vīrieša pašlūdumu viedokļa, es esmu vājš. Tas ir stimuls, kas ir, ne, es negribu būt vājš, es gribu būt stiprs, vai ne, un es negribu, teiksim, reaģēt uz to, ka, tāpēc, ka es apzinos, tas ir neprasmīgi, jo, ja es reaģēju, teiksim, ar dusmām uz dusmām, tā ir neprasmīga rīdzība, jo kāds būs rezultāts, vai rezultāts būs, teiksim, situācijas nomierināšanās, visticamākais, ka nē. Vai es palīdzu šim otram cilvēkam kaut kādā veidā? Ok, es varētu pieņemt, ka es palīdzu viņam, teiksim, neutralizēt kaut kādu vienu negatīvāku potenciālu, bet kāda būs viņa reakcija? Visticamākais, ka tas aizskaitinās viņu vēl vairāk, viņš izpļaus kaut ko vēl dusmīgāku pretī, vai ne? Radot sev tomēr atkal jaunu cēlu un daudz lielākām vēl ciešanām. Un tas visu situāciju, tas ir nelabvēlīgi man, tas ir nelabvēlīgi tam otram cilvēkam. Vai man to vajag? Vai tas ir, teiksim, ja es tiešām vēlos, lai šī situācija tik maksimāli efektīvi atrisināta, vai tas ir optimālākais risinājums? Es situ pretī, vai ne? Un tas ir, tur ir tās smalkās lietas, kurām krūti druski pārkāp pār no sākuma cevišķi, teiksim, šajā arī mūsu sabiedrībā, kur vienmēr tiek sludināta tāda uzvarētāja psiholoģija, teiksim, uzvarētājiem vienmēr taisnība, un, teiksim, ja tev kāds kaut ko nodara pār, tu bliez pretī, vai ne, tur, teiksim, jo stiprāk tu bliez, jo labāk faktiski, vai ne, un tad ir tas norīt it kā to, ka tev, teiksim, kāds ir kaut ko pateicis, un vēl kaut ko pati tas ir pelnīt vai nepelnīt, vienalga. Ja, teiksim, it kā tos sauc, teiksim, šajā prāta veidošanas attieksmes atdod uzvaru otram. Tas ir baigi grūti. Tas tiešām ir baigi grūti, jo tiešām patiesi, nevis vienkārši to, ka es baigies praktizētājs, nu, labi. Tas nav tas veids, mums nevajag apspiest dusmas, bet mums ir jātiek no viņām vaļā, ka šādā veidā, ka viņas neģenerēt, vienkārši. Apzināties, ka tas, viņš kaut kas, svarīgākais ir ievērot, jo arī, teiksim, ka viņš vietīgi dalēja teic, kad mēs jau esam, teiksim, tajā jau dusmu izpausmē, tad jau pavēlu ir īstenībā, tad jau ir viss ūdens ir izlietas, ne, bet tajā brīdī, kad mēs esam sagrābuši to krūzi un taisamies lietu ārā, tad ir tas moments, tikko viņš parādās, un ja mēs esam spējīgi pievērt, parādījās dusmas, skaidrs vai ne, teiksim, tas uzreiz kaut kā mīkstina šo situāciju, viņš ļauj, teiksim, Jo tad mēs arī saprotam, nu kā tās dusmas parādās, tā viņas tā kā iepeld, viņas arī pēc tam izpeld ārā. Pirmais ir ievērošana, tāpēc ir vajadzīga apzinātība. Tā ir tā lieta, ka mums uz ko arī ļoti arī, teiksim, ceļš tajā stervātas skolā iet arī, kad apzināti ir līdz pat tam, ka, teiksim, ka mēs apsēžamies, mēs cenšamies sajust visas savas sajūtas, vai ne, teiksim, kā es jūtos, kad es esmu piecēlējis, kā es jūtos, kad es staigāju, visas izjūtas sīkākās. Un tādā pašā veidā pēc tam mēs pieejam prātam, mēs cenšamies vienkārši, var teikt, tā kā novērotē, mēs tā kā apsēžamies kaut kur stūrītī, uzskatāmies vienkārši, kas iepeld un kas izpeld, vai ne? Necenšamies skriet līdzi domām, tā es notrādu, mēs cenšamies vienkārši kā palikt tajā stacionāru un vienkārši iepeld šī tāda doma, aizpeld, iepeld nākošā doma, aizpeld. Un tas ir vienkārši, var teikt, prāta vērošana, īstenībā interesants process, kas tur notiek. Bet kas ir interesantākais, ka no sākuma ir tas, ka mums liekas, ka tas prāts vienkārši tāda savandīts okeāns. Liekas, ka īstenībā mums to domu rodās vēl vairāk, nekā viņi bija iepriekš. Bet tā tas nav. Mēs vienkārši esam sākuši ievērot, kas tur notiek. Ka tur ir vairāk šo domu, tikai tāpēc mums liekas, ka ir vairāk šo domu. Mēs esam sākuši apzināties un ieraudzīt to. Un līdz ar to arī, teiksim, šajā pēc tam laiku mēs arī ievērām, ka tam prātam visu laiku viņš nevārās. Jo, teiksim, tas ir tāpat kā ar Ja mums ir glāze, teiksim, ar saduļķotu ūdeni, tad labākais veids, kā darīt, lai, teiksim, panāktu skaidrību, dzidram vienkārši atstāt to glāzi mierā. Un nevis tur izmisīgi, tur mēģināt kustīt viņu, lai dabūtu to skaidrību kaut kādā veidā. Ne? Un tad tās duļķis viņas mierīgi nosēžās. Un tāpat arī aprāt, ja mēs, teiksim, mēs neskrienam līdzi, mēs nedodam iekšā emocijas, mēs nedodam iekšā enerģiju šajās emocijās, Tad mēs esam tā kā neitrāli novērotāji, un lāk, tad tas viss tā mierīgi tā nosēžās. Tas nenozīmē, protams, es saku, tas atkal atgriežos atpakaļ pie jautājuma, ko Zoja prasīja. Faktiski tādā ziņā, ka mēs arī paši, ja mēs esam spējīgi jau radīt savā prātā laiku un telpu reakcijai, tad arī mēs spējam reaģēt. Teiksim, mēs redzam, ka iepildies kaut kādu pozitīvu emociju, okay, mēs vēlamies tur viņai piešķirt vairāk, teiksim, uguns, okay, to mēs varam darīt. Bet mēs kļūstam par situācijas saimniekiem. Mēs kļūstam spēcīgāk. Ārēji apstākļi mums ietiek arvien mazāk. Tas ir tas skaistums, man liekas. Kas īstenībā ļoti ātri un praktiski piemērums. To diezgan ātri var attīstīt. Un, teiksim, šīs dažādas, teiksim, metodas, ka, nu, regulāri, teiksim, viņas pārdomājot, pārlasot, kāpēc šīs pacietības attīstīšanas metodas, viņas tiešām, viņas diezgan ātri liekā, tāpēc viņas ir loģisks manā uzturē. Viņas tiešām ir loģisks, jo, teiksim, tādiem ļoti spožiem, teiksim, loģisks argumentiem, ka tā paskaties tiešām racionāli, vienkārši abstrakējoties no sevis, no tā otra cilvēka, tad mēs redzam, ka tas ir loģiski, un tad mēs saprotam, kas ir prasmīga rīcība, kas ir neprasmīga rīcība. Tad nākošais solis ir, vai mēs spējam ieraudzīt to brīdi, kad mums parādās, teiksim, šīs traucējošās lietas. Vai mēs saprotam vispār, ka tā ir traucējošā lieta, jo tāpēc, ka mums parasti arī šīs emocijas, viņas parādās tā kā mūsu aizstāvi, vai ne? Nek, mums tas taču mūsu aizstāvi. Šis paštaisnums tas arī, tas mums liekas tā, ka tas tā mūsu bruņas. Bet patiesībā tās nav mūsu bruņas. Un teiksim, to arī Šanti Deva daudz kā te rakstīs, ka būtībā, ka mēs esam ļoti paradoksālā situācijā. Mēs lolojam šīs emocijas, mēs viņām ļaujam, teiksim, attīstīties, mēs viņas barojam, bet viņas mūs noved, teiksim, šīs zemākajās padzimšanās. Viņas spēja izdarīt to, ko nespēja izdarīt neviens mūsu niknākais, sliktākais ienaidnieks. Viņas spēja mums novest arī sliktākās pārdzimšanās. Ko neviens ienaidnieks, viņš sliktākais, ko mums ienaidnieks var izdīt šo mūsu nogalnā. Ok, viss, punkts. Viņš ir izbeidzis mūsu šo dzīvi. Labi, bet, teiksim, tālāk, kas notiek ar mums, tas atkal atkarīgs no mums pašiem. Un savukārt ar šīm traucējošām emocijām, ja mēs viņas kultivējam, ja mēs viņas uzturam kā draugus, mēs viņas piebarojam, tad viņas mūs aizved uz sliktām pārdzimšanām. Kurš tur ir loģika? Kurš tur ir kaut kāda jēga? Viņas nav. Bet kāpēc mēs izturamies pret viņām kā pret draugiem? Tāpēc, ka viņas ir mums liekas maldinošas, viņas liekas mums, ka viņas mums tā kā aizsargā, viņas mums pasargā, tas ir viens. Otrs arī mēs esam viņas ļoti labi attīstījuši, mēs esam viņas kultivējuši. Neskaitām dzīvi laikā, viņi mūs ir kļūst par mūsu ieradumiem, par mūsu draugiem. Tā ir mūsu dabīgā reakcija. Bet tā dabīgā reakcija, tas ir atkal, tas nav nekas īpaši dabīgs. Visu dabīgo var mainīt. Visu, teiksim, šīs iedzimtās lietas var mainīt, jo saskaņā budismu šī prāta dziļākā būtība, viņa ir nepiesārnota, viņa ir tīra. Un, teiksim, šīs traucējošās emocijas un dažādas citas, teiksim, lietas, viņas tā kā ir uzsārņojas, viņas ir pārklājušas, viņas ir aizklājušas šo prāta tīro būtību. Un būtībā tas ir, teiksim, parasti tas salīdzinājums, man liekas, ļoti labs ir, ka ir, teiksim, tāda māla vāze, šajā vāzē ir svece, un degoša svece. Tā gaisma tur ir vienmēr ir bijusi, bet, teiksim, mēs no ārpuses mēs neredzam, nav šīs gaismas. Tikai sasito šo malu vāzi, mēs pēkšņi ieraugam gaismu. Izrādās, ka tur tā gaisma vienmēr ir bijusi. Viņa nekas tur nav mainījies. Bet, teiksim, ir bijusi apkārt šis teiksim, tāpat kā arī, teiksim, debesis aizklāja mākoņu, saule vienalga spīd. Neatkarīgi no tā, bet mēs sakam, nu, jā, šodien nav saules. Bet saule patiesībā, kur tā viņi ir? Vienkārši tur ir priekšā mākoņi. Tāpat arī, teiksim, mums ar šīm emocijām. Mēs sakam, es vienkārši, nu, es pēc dabas esmu tās niknes, vai ne? Bet tā nav man dziļākā būtība. Un, ja es to apzinos, es varu atbrīvoties no tā, kas man traucēja, tas, kas man liekas nepareizs un traucējošs, es varu attīstīt to, kas ir pozitīvs. Bet tam pavriekš ir vajadzīga apzinātība un novērošanas spējas. Un darbs, kas īstenībā atkal, un tad atkal viss atdurās pret slinkumu, vai ne, un teiksim pret to, ka mums nav nekur, kur mums īpaši jāstrēdina. Tad atkal atcerēšanās par nāvu palīdz. Kad teiksim, ka patiesībā mēs nezinām, cik daudz mums tā laika palīdz. Viss šīs smalkās niansītes, kas ir īstenībā diezgan, man liekas, viņas sasaistās kopā, un tā arī mēs redzam, kā viena budisma praksa, kā viņa saistīta ar otru. Un ka nevajag tur nekādas šausmīgas pārdabiskas, nezinu, augsta līmeņa meditācijas, lai savu dzīvi padarītu jau vienkāršāk tā, tagad un tūlīt. To katrs var izdarīt. Jā. Bet vai viņa traucēs? Vai, teiksim, mums... Nē, netraucēs noteikti. Vai... Daudz ko citu. Skaidrs. Zoņi, kā tu domā, vai var pieņemt labāku lēmumu tad, ja tu esi satraukts, vai tad, kad tu esi mierīgs? Vai patīkamāks ir mierīgs cilvēks, vai emocionāli nestabils, kad tu nezini, pateiksim, ja viņš tūtās tev ar nāzi? Nē, bet ir otrs, vai patīk. Nē, bet redz, te ir divas dažādas lietas. Pirmkārt, nē. Es saprotu, ko tu saki. Vai iedomājies to situāciju, un tomēr viss ir augas, dīrīgas, laimīgas? Bet es tur neredzu problēmu, tur tā problēma. ka tur nekā slikta nav, manuprāt. Jo, nē, teiksim... slikta, tur tiešām nekā nav. No. Man aizskatē, varbūt nevēc, ka es saku, es ievies, domāt. Man liekas, tur trūkst. Nē, arī vīrieši mēs domāt, bet... Grūti spriest varbūt to, ka es neredzu to emociju. Tā varētu teikt, kāds labums no emocijām, teiksim, tādā gadījumā. Kāpēc man būtu vajadzīga emocija dēļ? Bet tas ir neizslēdz prieku. Mieres neizslēdz prieku. Tā kā mēs prieku, mēs varam praudzīt. Es domāju, mēs mēģinām ļoti izcelt pozitīvās emocijas, vai mazāk mēs izcelt, Nē. Nevis abstrahēties. Nevis abstrahēties. Mēs tiek no viņām tikt vaļā. Vai neapmūstināt sevi ar viņiem. Nu, bet kāpēc, kāds tu sakās, teiksim, tagad otra emocijas, tās ir viņa emocijas. Es viņas nevaru ne dabūt, ne, teiksim, kaut kādā veidā viņas nepārnāks manī. Tas nav nekas tāds. Tā kā te jautājums tikai par manām emocijām. Nē, es teiktu, manī var pārnāk, es varu, es ir priecis, un okay. Kā es esmu nobēdējis, es esmu Labi. Un ja otrs ir, teiksim, atkal ir Niknis un visā citādi. Nu, tad ir okei, okay, tad nav problēmas. Nu. Jautājums ir par to, vienkārši es saku, man liekas, kad mierīgāks cilvēks tādā ziņā, kad... Es saku, es vienkārši baidos tikai par to svārsta mehānismu. Tādā ziņā, ja mēs esam pieraduši reaģēt eiforiskām izpausmēm uz priecīgām situācijām, es šaubos, vai mums izdosies šausmīgi mierīgam būt, teiksim, negatīvās situācijās. Droši vien, ka ne. Tāpēc jau saku, ir emocionāls cilvēks, mazāk citā valodā. Mazāk emocionāls, bet protams, Bet tad ir tā problēma, jūs uzskatāt, ka, teiksim, nav problēma to vienu svārstu veiziem uz vienu pusi, bet uz otru pusi, teiksim, tā ir problēma. Un, ja mēs gribam no tā tikt vaļā, tad ir labāk. Jā, protams, bet tas atkal ir, teiksim, nu, tā, ka tā dažādība beigās mums rada ciešanas, mēs nesakām, ka mums patīk ciešanas, vai ne, ir, teiksim, kaut gan dzīve, teiksim, nu, jā, jā. Ko nozīmē mācīšanās? Mācīšanās man uztverē, ka mēs mainam savu uzvedību atkarībā no, teiksim, šī, varētu teikt, mācību stundā. Ja tas neko mums neiemāc, tad, teiksim, atkal varbūt. Nē, es nezinu, nu, man liekas, ka šajā gadījumā es, teiksim, tomēr palieku par savas tēzes, kāda ir budismā, ka, teiksim, ka mierīgākam cilvēkam ir mierīgāka dzīve, laimīgāka. Es man jau par tām emocijām runājot, es svarīgi citu apzināties, kur apzināt ļaujies, pozitīvām emocijām. Cikmēr tu esi apzināts, tu kontrolē, ka tu vairs neesi apzināts, tu nekontrolē. Nekontrolēt tu svārsties, jo tu esi apzināts, tu apzinīgi kontrolē savas pozitīvās emocijas, un tev pienāk negatīvā emocija, tu viņu apzināti nereaģē, vienkārši apzināti apziņa, tu vienkārši reaģē uz pozitīvu emociju. Teorijā tā varētu būt, bet, teiksim, praksē es neesmu šausmīgi pārliecināts, jo, man liekas, tie psiholoģiskie mehānismi, tomēr arī, teiksim, ja mēs esam, mēs uzšūpējamies augšā, viņam tam jānāk lejā, bet viņš nebūs tā, ka, teiksim, svārsts arī viņš uziet augšā, un pēkšņi pums apstājās, vai ne? Nu, vai mēs varēsim ar apzinātību nobremzēt, teiksim, šo Jā, bet vēl aizkvēs, varbūt ir daudz citu dimens, varbūt nav svārsts, varbūt ir, varbūt ir šitā tempa, ne? Ir vidus, kas ir mērenība, tā ir apzinātība. Tad es ļaujos pozitīvām emocijām, ko es apzinos un ļaujos viņam, vai es neapzināts, es vienkārši ieraujos neapzinātībā un... Jā, bet es domāju, tas, ka vienkārši pozitīvas un negatīvas emocijas, tas ir emocijas. Tas ir vienkārši... Tas ir viena veida mērījums, tas ir viena veida, teiksim, parādība. Līdz ar to, teiksim, ja šai parādībai, teiksim, viņai plus zīmi, tas ir kaut kas viens, un ar mīnus zīmi kaut kas otrs. Un, teiksim, man ir aizdoma, ka tomēr ir simetrija kaut kāda. Teiksim, ka ir grūti iedomāties, ka tas būs pēkšņi vienkārši iepazīstīt. Tāpēc mēs esam pieraduši, tas ir veidojis, ka ieradums. Mēs reaģējam uz konkrēto emociju, mēs ļaujam vaļu. Mēs ļaujam vaļu. Un tad līdz ar to, teiksim, jautājums par to, kad ienāk it kā plus emociju, mēs ļaujam vaļu. Un pēkšņi ienāk iekšā mīnus emociju, mēs viņu neļaujam vaļu. Apzinos, ka viņa... Varbūt tas ir iespējams, bet tas neesmu pārliecināts. Ja piekop to reitu, kad neļaujas tām emocijām, ir tā, tu esi vienkārši viens dārzenis. Sēdi, smaidi, svētlēdīgi no viss. Bet tas tāds pozitīvs dārzenis. Tu ir tā lēdus, bet kāpēc, ja tu apzināti vari kontrolēt savas emocijas? Nē, tā būtu ideālā situācija, es piekrītu. Es tikai neesmu pārliecināts, vai praktiski tas ir īstenībā. Tas ir tas jautājums. Nē, tu jau atpazīsti, ka tev vienā pozitīva kaut kāda emocija. Tas nav tā, ka aizgauts. Nē, tas ir baigi labi. Tas teorijā tas ir baigi labi, jā, bet tas ir praktiski. Jo redzi, tur ir tā lieta, ja tu, teiksim, ja tu piemēru apzinātība, ne? Nav jau tā, ka tu, teiksim, o, ienāca pozitīva emocija, davai pumpējam enerģiju iekšā, tā, ka tas ir laimīgs, vai ne? Wow! Tagad ienāca negatīva, ne, to, jo es nereaģēšu. Nu, tā nav, jo, teiksim, ja mēs, tāpēc es saku, ka ir tas reakcijas veids, vai ne, jo, ja mēs ievērojam kaut ko vienu, jo tur ir tā lieta, kas varbūt, tas varbūt tas blakus efekts, ko mēs dabūjam maksāt savā ziņā, ir tas, kad ja mēs esam iemācījušies kontrolēt, nu, ir tā, ka mēs esam pieredzējuši, okei, okay, tā ir pozitīvā emocija. Mēs neko nedarām vairāk, teiksim tā, mēs varam varbūt ļautai, Domā iet pakaļ, bet viņi jau vairs neiet. Viņi, teiksim, tā kā pieredināts suns. Viņi, teiksim, viņi pateikts, es sēdu, viņi sēž. Teiksim, nav tā, ka, oh, pozitīvi, tu skrien pakaļ, vai ne? Tagad sēdi. Ja tas ir, teiksim, tā, man liekas, tas līdzīgi, teiksim, kā koka mešana, teiksim, sunim. Ja suns ir pieredināts, ka tu met koku, viņam jāskrien pakaļ. Ja tu met koku uz ziemeļiem, viņš skrien pakaļ. Ja tu met uz dienvidiem, viņam nav jāskrien pakaļ. Ne? Tu baigi grūti būs ieskaidrot, viņam, teiksim, ka tagad nē, tagad nē. Man jātrenē, nu jā. Bet es šaubos, tas ir, man liekas, baigi komplicētas procesas, kas īstenībā, kas kļūst jau, nu, tāds sarežģītāks. Bet katrā ziņā, es domāju, tas ir, kad atkal, ja cilvēks, teiksim, ir mierīgs, teiksim, mums ir nepieciešams, miers ir pamats laimē. Jo mēs to, ko mēs saucam, it kā, teiksim, ka cilvēks laimīgs, bet ja viņš ir šausmīgi saviņots un saraustīts, tā laime viņa ātri atkritīs atpakaļ. Tas nav stabils pamats. Es tam tiešām nepieciešu. Nu, jā, bet tas ir... Nu, te atkal varētu runāt par to, ka, teiksim, atkal, ko arī budismā arī saka, ka teiksim, kad ejot tālāk un tālāk uz priekšu, teiksim, šī mieras sajūta, kas ir pakāpeniski, viņi transformējās jau laimes sajūtā, un, teiksim, pēc samērī vēlāk tiek teiks, ka tas jau pārīja, teiksim, tādās svētlaimes stāvokļus, kas pārsniec pat orgasmu līmeni, tā kā, un tāpēc arī saka, ka nav jau tā, ka jogi no kaut ko atsakās, viņi atsakās no, arī tā arī tiek teikts. No mazāks laimīts, lielāks laimīts vārdā. Un tas ir, teiksim, tas, kad šīs pēc tam salīdzinoši, teiksim, tās ir kā, ko mēs saucam laimes izjūtas, viņi saka, tas nav nekas. Tas ir pilnīgi absolūts, teiksim, pupu mizes. Salīdzināt ar to, ko var izjust, kāds, teiksim, šo svētlaimes līmeņus var sajust, teiksim, kad balstoties jau uz koncentrēšanos, nu tas atkal tā jau atkāziet ar vingrošanu ar enerģijām un visām pārējām lietām ir, jo teiksim, tā augstākā, teiksim, svētlaimes sajūta veidojās tad, kad mūs šī enerģija, teiksim, ieplūst centrālajā kanālā. Tas jau atkal drusku no šīs, var teikt, tātriskā viedokļa skatoties. Tas notiek arī mūsu dzīves laikā dažādos brīžos, bet tas ir parasti mums notiek ļoti īsu brīdi. Tā problēma te ir ar tām šīm emocijām, ka viņas ir, teiksim, atkal emocijas, mums ir šie divi, it kā šie centrāli, teiksim, lielie kanāli, kas it kā vairākos mezglos ir aptinušies ap šiem, var teikt, ap šo centrālo kanālu. Tā problēma tas, kad ir šīs dažādas pozitīvas vai negatīvas emocijas, kas cirkulē pa šiem kanāliem, viņas tā kā, tie kanāli tā kā tāds, varētu teikt, nu tā tēlē, iedomāties kā gumijas trūbas. Viņas piepūšās. Un viņas, kad piepūšās, viņas aizņauc cieto centrālo kanālu, neļaujot enerģijai cirkulēt tajā kanālā. Un līdz ar to, ja mēs vēlamies, teiksim, panākt šo svētlaimes sajūtu, bet tas, es saku, tas ir... Tā ir augstākā joga pilotāža, kas atkal uz mūsu šausmīgi neatiecās. Tad pirmais ir, ja mums nav šīs, teiksim, mierīgās sajūtas, ja mēs nedabojam ārā enerģiju no šiem blakus kanāliem, mēs nedabosim viņu tajā centrālajā kanālā. Un tas ir tas mērķis īstenībā. Man daudz. Tagad es, piemēram, praktisēju budismu un sasniedz tādu prāts tālu, ka es esmu apzināts visu laiku, bet... Un tagad nāk kaut kāda situācija, kad man cilvēki pieraduši, lai es reaģēju ar emocijām uz lietām, nu, ar pozitīvām, tad es neviens negribu, lai reaģēju uz viņu ar negatīvām. Mm. Man vajag, tas ir loģiski, ka vajag izrādīt savus, nu, emociju. Tas ir ideāli vienkārši, ka tu vari, tu apzinies, ka tu vajag izrādīt pozitīvu emociju, tu, kā savu finālu, viņu tēlu. Ja? Jo tu labi ne... Ja bet tā nav tā lošas. Nē, tu ļaujies pozitīvi emocija. Vienkārši tā, vienkārši, tas tagad aizrautējās svārstā. Bet tu esi visu laiku apzināts, un tu emociju, tu esi svētlēmīgs un mierīgs. Bet tu zini, ka tam cilvēkam vajag, lai viņš redz, ka tev tas sagādā prieku. Un tev kaut kā jāparāda emocijas. Bet ļoti labi. Tu vienkārši notēlu. Bet tā ir prasmīga rīcība. Jā, to dusmību, to tu, protams, arī citreiz notēlu, jo citreiz arī vajag. Parādīt, ka tu pirmais priekšnieks, ka tu esi dušmīgs. Nē, un es esmu kādīgi. Man teik, tu zini, ko tu nepareizi uztaisi, jā? Nu, šitā pēc mani. Tu labi apzinies to emociju. Nē, bet tev ir pateikt, ka teiksim. Tu tēlo dušmīgi. Jā. Tāpat tās tu tēlo arī prieku. Viss. Ja tu esi apzināts. Nē, var jau arī būt ar būtami. Mīļais draugs ar prieku paziņoja, ka tev premijas nebūs. Bet, nu, nē, labi, es saku. Es piekrītu, bet tas ir jautājums par prasmīgiem līdzekļiem. Es piekrītu, es pilnīgi piekrītu. Es teiktu, ka šitas jautājums ir par prasmīgiem līdzekļiem. Tādā ziņā arī, piemēram, ka, ja mēs zinām, teiksim, ka bērnu, piemēram, es nezinu, viņš taisās skriet pāri ielai. Šajā brīdī mums varbūt nepieciešams ir tāda asāka rīcība, un, teiksim, tiešām varbūt, ka mēs viņam, nu, Viņam saprotama spēcīgā veidā mēs viņam, bet bez iekšējām kaut kādām jūsmām, mēs iedarbojamies, protams. Apzināt. Bet protams. Apzināt. Bet protams. Bet tas ir labi uztrenāts līmenis, jau teiksim vienkārši. Tas, ka mēs esam prasmīgi. Mēs esam prasmīgi, bet tikai tad, ja mēs esam apzināti. Mēs to nevaram darīt, ja mēs esam neapzināti. Ai, jā. Ja es pēc sapļiet pašā sākumā jautājumā, ko es uzsiķēju, bija tā, nu, tas moments, kad gribas, teiksim, cilvēkiem kaut kāds saka, emocionāli sastaisti, vai ne, tevi saisti, cilvēks tevi svarīgs. Tu biežiņi kā sanāk mērīt, tu vēro, cik tu spēji ietekmēt, nu, neapzināti. Kādas svārstības izgājas, nu, tā kā iekrīt kā akmens, ja, nu. Tur ir tas interesantais moments, jā, ko es vēl tā varētu teikt, ka es esmu to tik biegi vēl atrisinājis. Kāds to savieņojumu, vienalga, vai viņš ir kaut kā mērāns plus vai mīnusīm, kad, nu, tas liekas pēc vienaldzības, jā. Un, teiksim, tāda prasmīga dēlošana, ko es esam arī daru, viņa, teiksim, nu, man personīgi drusīt ar vainas ir, nu, izjūt tā kā rādā, teiksim, kad pēc īstības. Bet es domāju, ka īstenībā tur jau nav tā, ka, redz, man liekas, ja mums ir apzinātība, un, teiksim, piemēram, otrs cilvēks mums ir kaut ko, nezinu, piemēram, kaut ko uzdāvēt, un viņš sagaida mums tagad to pozitīvo reakciju, ja? Nu, protams, mēs varam reaģēt no viens veids, jā, nu, ok, forši, dāvanu, ne, bet otrs mēs varam padomāt, pirmkārt, tiešām arī paši sevī ģenerēt patiesi tiešām šo prieku. Padomāt, tas cilvēks, ja tiešām ir domājis, varbūt mums pat tā dāvana pat galīgi nepatīk, un mums viņa galīgi garām ir, vai ne, nezinu, tur kaut kas ir uzdāvināts, kas mums ir 100 punktus, mēs zinām, ka tas ir pilnīgi, bet cilvēks ir domājis, viņš ir vēlējies kaut ko mūs iepriecināt, vai ne? Viņš sagaida, teiksim, šo prieku, viņam patiesi rūp, teiksim, mūsu, ne? Mēs tiešām sev varam iepriecināt, teiksim, mēs varam ģenerēt, nevis tā nav melošana, bet, teiksim, tādā veidā, ka mēs tiešām varam ģenerēt vienkārši ātri izejot un izvēju. Nostīt, izanalizējot, kad rīzvēju, ne? Mēs iejūtamies tiešām, un mēs saprotam tiešām, wow, cik tas ir superīgi, teiksim, es domāju, nu, daudzās gadījumās arī, ka mēs redzam, nu, arī kaut kāds, nu, mazs bērniņš tur ir salipinājis kaut ko, kā nu mācējis tur, mamītei uzdāvinājis tur māmiņu dienā, vai ne? Ja mēs tīri paskatītos, nu, tā, nu, brutāli, nu, jā, nu, ko es ar šito darīšu, nezinu, kur vispār likt, bet viņa patiesi tiešām tā jūta, bet mācis, ka tas bērns ir centies, viņš ir tur investējis savus mazām ķepiņām, tur lipinājis, darbojies, vai ne? Nu, tas ar patiesi siltumu, tur nav nekas jātēlo, tu vienkārši saproti, wow, nu tas ir superīgi tiešām. Un kaut gan tā lieta pati par sevi, ja mēs tā tiešām ļoti pliki racionāli paskatītos, nu viņa ir bezvērtīga, viņa nav nekādas tādas, tiksim, racionālās vērtības, bet viņa ir ļoti liela emocionālā vērtība. Tas moments, jo tieši, tu cer, tas ir tas nesējis, tas ir tas, ka pēc tā tu sajūti to, nu, nozīmību pēc sevi šajā gadījumā. Nu, jā. Un to tikai pēc tam, kā tu ir pamani, un, nu, tas jau man liekas, ja tu neesi galīgi aizplies ciet, kā saka, jau, nu, dabiski rodās. Bet absolūti, bet tas ir, es domāju, ka tas ir, bet tas atkal, tas mēs kultivējam pozitīvas īpašības, jo, teiksim, mēs pirmkārt, mēs jau it kā varbūt iepriekš zinām, ka tas padarīs to otru cilvēku priecību, pirmkārt, tas nāk pa labu, viņam tas ir savā ziņā, tas ir devības veids. Jo, kas ir interesanti pat ir arī, kad tiek, kā viens no, teiksim, šiem bodhisattvas pat treniņi, teiksim, šiem elementiem, ir tas, ka viņam jāpieņem dāvanas. Liekās, nu, kur tu tā loģika? Bet tā loģika ir daudzkārša. Pirmkārt, ir, teiksim, tas, ka tu pieņemot dāvanas, tu ļauj, teiksim, tam otram atkal uzkrāt, var teikt, nopelns caur viņa devību. Un tas otrs atkal, tā ir pozitīva atkal lieta, jo, teiksim, ja otrs tiešām no visas sirds, teiksim, vēlās to, ko tu dāvanas, ka ne, man šitāds, es tagad baigi atteicies, es baigi karīgs, un man šitāds lietas galīgi vairs neinteresē, ne? Tas, manuprāt, tas vienkārši, tas ir aizvainojuši, tas aizvaino to otru cilvēku, un īstenībā mēs ievainojam viņu. Un vai tas ir vajadzīgs? Kam no tā ir labums? Teiksim, tur labuma nav. Tāpēc es saku, visur, jebkurā situācijā faktiski jādomā atkal, nu, kā tam būtu automātiski jānāk, teiksim, tā mūsu motivācija, kāpēc mēs to darām? Un kāpēc, teiksim, es, vai, ja es kaut kur paštaisni no kaut kā atsakos, piemēram, vai ne, vai es ar to kaut ko nerad, teiksim, kaut kādas problēmas. Es domāju, tas ir, nu, tas ir būtiski, jo, teiksim, mēs sajaucam, teiksim, mēķis ar līdzekļiem, tad daudzos gadījumos mēs varam tādās auzās tur aizvarties, ka vienmēr ir jāredz tā situācija, un tomēr, un es domāju, ka tas ir kaut kā, ja mēs esam mierīgāk, mēs it kā labāk redzam to situāciju, man šķiet tā. Un ja mēs šajā situācijā, kā mums nav pat jāpietāla, mēs vienkārši varam šo situāciju, mēs varam, zināmā mērā, jā, tas it kā tāds ir, tas ir tā kā aktiera treniņš. Un būtībā arī vienmēr saka, ka vislabākie aktieri tie, kas viņš vienkārši, viņš ir iejūties tajā, tā, viņš dzīvo kā tas tēls. Un šajā gadījumā arī mums ir vienkārši jāiedomās kaut kāds pozitīvs, nu, teiksim, mūsu atdarināšanas cienīgs objekts, kādu mēs vēlētos būt, un gan izvēl, teiksim, tas ikdienas dzīves mūsu tā lieta ir, kā, teiksim, kā es rīkotu šajā situācijā. Jāceros, kurā tas bija filmā, ka viens arī, teiksim, vīrs, teiksim, viņš teica, ka viņam, vislabāk viņam es palīdzēs, kā Jēzus darīt šajā situācijā, kā Jēzus darīt šajā situācijā, bija kurā dzīves situācija, kas nāk priekšā, un, teiksim, tas viņa atdarināšanas cienīgais nu, objekts faktiski, teiksim, tas ideāls, uz ko viņš tiecās, viņš iedomās, kā viņš darīt šajā situācijā. Un tas ir, man liekas, tā ir fantastiska praksa, un ļoti spēcīga praksa, jo, teiksim, mums daudz vieglāk ir strādāt ar kaut kādiem šādiem tēliem, un, teiksim, kad es kā, esmu pilnīgi iejūties, un kas īstenībā ir pat interesanti tas, ka tantra, kas ir ļoti daudz pārpratumu, protams, par to tēmu ir, bet tantras, tas spēks ir, teiksim, tajās vizualizācijas tehnikās, kur mēs būtībā, mēs iztēlojamies jau, ka mēs esam sasnieguši to līmeni, mēs iedomājamies, ka mēs jau esam būti. Un tad mēs vienkārši, mēs to kā sajūtam, bet pēc tam, īstenībā, tas nav tik šausmīgi samākslot un tik šausmīgi nemaz tālu no patiesības, tāpēc, ka kaut kādā brīdī mēs jau tur būsim. Tas jautājums. Mēs vienkārši tagad mēs trenējamies, mēs mācāmies, kā tas būs, kā mēs jau laicīgi tam sagatavojamies. Un tas, es neredzu par nekā sliktu, un līdzīgā veidā mēs arī varam ar jebkurām citām dzīves situācijām darboties, ka mēs iejūtoties, teiksim, kaut kādu, nu, teiksim, šo ideālu, lomā, kas ir kaut kad, nu, kāds būtu, teiksim, nezinu, mēs varam, tas varbūt pat iedomāts tās, tas varbūt arī kāds reāls cilvēks, un kā viņš rīkot ar šajā situācijā, un, teiksim, ja viņam, nezinu, kāds uzbruktu, ja iepši viņam ar kaut kāds kaut ko labu pateikt, vai nevēl kaut ko tādu, tas man liekas, ir, man liekas, diezgan labi, treniņu lietu, jā. Jā, tas noteikti tā ir, jo, kur vēl vairāk, teiksim, lai tieši radītu šo sajūtu, kas ir budismā, teiksim, tā interesantā tēze ir, ka mēs iedomājamies, ka jebkura būtne, kas ir bijusi, ka viņa bijusi mūsu māte ir. Kāpēc māte? Māte tādā ziņā, ka vienkārši, nu, tipiski māte ir tas cilvēks, kas visvairāk par mums ir rūpējies, pret kur mēs tā diezgan tieši varam un neviltoti just, teiksim, vissiltākās, teiksim, tādas jūtas. Un, ja mēs iedomājamies, teiksim, pret kuru cilvēku mēs spējam to projicēt, šādu veidu, teiksim, attieksmi, tad vienalga, ko viņš faktiski mums nodara, jo pateikt, teiksim, ja mūsu māte mums nodara kaut ko, nu, traņķīgu, tad es īstenībā teiktu, ka faktiski labāks gan izvēl piemērs būtu otrādi apgriezts, jo parasti tas, teiksim, no vecāka puses, ja, teiksim, bērns varbūt visbeidzamākais nelietas, vai neteiksim, mums ļoti draņķīgi izturēties, un vienalga vecāki viņu mīlēs un piedos viņam visu, vai ne, un it kā, ja šādu mēs attieksmi dabūtu, teiksim, tā kā arī parasti tiek teikts, ka var arī, ja pret visām dzīvām būtēm izturēties kā pret savu vienīgo bērnu, tas ir, teiksim, tas, bet tas ir fantastisks, jau ļoti, ļoti augsts, atkal es gribētu teikt, pilotāžas līmenis, ko tik viegli nemaz nevar dabūt. Mēs varam vārdos teikt, jā, par labi, tur visām dzīvajām būtnēm, tur tā, bet, ko arī Aleksis Bērziņš, piemēram, viņš daudzos gadījumos saka, ka labākais veids ir īstenībā arī pat šī patvērumu pieņemšana un tā tālāk, ka to darīt ar atvērtām acīm, jeb arī vizualizējot reālus cilvēkus. Ir jāsāk kaut kur, ir jāsāk ar reāli, teiksim, cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tas ir, teiksim, pirmais loks, jo, teiksim, ja mēs abstrakti kaut ko vāvuļojam par palīdzēšanu visām dzīvēm būtnēm, bet mēs nespējam sadzīvot ar saviem tuvākiem līdzcilvēkiem, nu, tad tur ir problēmas. Tad tur ir problēma. Tad tas ir vienkārši, tad ir mēs, vai mēs maldinam sevi, teiksim, tajā ziņā, ka mēs liekuļojam faktiski. Mēs esam jau ieslīguši tādā formālismā, kad mums īstenībā tas neuzrunā, tas mūs vairs netransformē. Līdz ar to, jebkura veida prakses, ko mēs darīsim ar šādu motivāciju, pilnīgi bezjēdzīgs. Kā arī to Šanti Dēvs saka, to var darīt gadiem un gadu desmitiem ilgi, nezinu, kāds ir kā šķietam garīgs prakses, rezultāts var būt pilnīgi nulli, ja prāts tur nav, teiksim, iekšā. Un, teiksim, prāts iekšā, tas nozīmē, ka mums ir koncentrācija, ka mums ir tiešām, teiksim, tas tā pareizā motivācija faktiski, un tas ir grūti, tas tiešām ir grūti. Un jāsāk kaut kādiem maziem, teiksim, solīšiem, un tiešām varbūt ir tuvākiem cilvēkiem, un tad atkal tā problēma, tas ir, to saprast, teiksim, tādā ziņā, kad nepieķerties. Atkal šajā ziņā nevis pieķeršanos kādu tādu grābšanas sajūtu, ka mums ir, teiksim, ir kaut kāda cilvēka, ka šitos cilvēkus es gribu, lai tie būtu laimīgi, šitiem man nav nekādas daļas, un šitiem vispār laimīgi nekāda laimes nebūtu. Ne? Tas ir, teiksim, tas, tā ir atkal tā attieksmes izlīdzināšanas vingrinājums, kas ir diezgan sarežģīts, ko parasti saka, ka no sāka taisa kā vizualizācija, ka tu priekšā iedomājies, nezinu, cilvēku, kas tev ļoti patīk. Tad iedomājies cilvēku kaut kādu totāli nepazīstamu cilvēku, nezinu, tur kaimiņu no kāpņtelpas, piemēram, kur nekad nezinu, neviņam vārdu neuzvārdu, neko neesi arī īpaši interesējies. Un otrs, teiksim, kaut kādu cilvēku, kas tev, ar kuru tev ir problēmas, ja? Nu, teiksim, to parasti mēs savu ienaidnieku, bet es, man liekas, tas drusku par spēcīgu, jo mums, nezinu, mums visiem ir kaut kāds šausmīgi daudz ienaidnieku, bet, teiksim, tāda cilvēka, ar kuriem mums ir problēmas komunikācijā, es domāju, katru mums ir. Un, teiksim, mēs iedomājamies viņus visus šos cilvēkus vietām, teiksim, tad mēs, pirmais, mēs ģenerējam it kā tās pozitīvās izjūtas pret šo cilvēku, kas mums ir kā ļoti patīk, un tad mēs cenšamies it kā tādu pašu attieksmi radīt, teiksim, pret šiem pārējiem diviem. Un, kas īstenībā jau ir, ja, bet reāli cilvēki, iedomājoties reāli cilvēki, nevis vienkārši kaut kādu abstraktu, kaut kādu, nu jā, visas dzīvās būtnes, kas ir, nu, īstenībā tas nezināja mūsu uzrunā. Lielākoties, es domāju, tas neuzrunā īpaši. Bet ja mēs iedomājamies trīs, teiksim, cilvēks, tad, teiksim, tas šis emocionālais, mums ir nepieciešams, tur ir vajadzīgs mums emocionālā iesaistīšanās. Ja mēs, teiksim, tur jābūt iekšā, tas nav vienkārši kaut kāds mentāls vingrinājums, tas, un tagad es kaut ko tur tā kā sajūtu, jā, laikam sajūtu, un tagad tur izlīdzinu, jā, laikam izlīdzinājos, nu, viss kā padarīts, vai ne, jāiet ēst, vai ne, tā kā. Tas nav, teiksim, tas veids, kā darīt to, tāpēc visur vajadzīgs ir tiešām labāk ir darīt mazāk, bet darīt to, teiksim, koncentrēt un darīt to, teiksim, ar pilnu sirdi. Jo, teiksim, var darīt, es nezinu, vai cilvēki arī saka, vai es tur divas stundas katru dienu meditēju. Fantastiski, vai ne, bet, nu, teiksim, jautājums, nu, ko tu esi sasniedz. Kādreiz vēl briesmīgāks gadījums ir šitie te, kas ir populārs, bet variants viņš saka, teiksim, es jau 30 gadus esmu darbā, vai ne. Šitas cilvēks, kaut ko tādu pasaka parasti, uzreiz skaidrs, nu, kaut kur man vienmēr liekas, ka tā ir diagnoze, vai ne, teiksim, jo gribas uzreiz jautāt, un kas tad notika, vai ne, kāpēc nav rezultāts, vai ne, faktiski tādi. Jo tāpēc, kas ir interesanti, ne, tiešām tie praktizētāji, kas man izaista dziļu cieņu, kurus es redzēju, tiešām tādi ļoti siltu attieksmi pret visiem cilvēkiem, nekad nav teikuši, jo, neteiksim, nezinu, viņas vietību dalēja, nekad nesaka, es jau 56 gadus praktizēju darbu, vai ne? Tas ir tik baigi grūti, vai ne? Bet es to varēju, es to paveicu, vai ne? Tas nav tas pareizais veids, es tā domāju, man liekas, ka tas nedod, jo nav svarīgi, cik gadus tu esi kaut kur atsēdējis, svarīgi, tas ir tāpat kā tibetiešiem. Nē, nu tā ir, ja tibetiešiem labais teiciens, teiksim, kad tas, ka karota atrodas zupā, nenozīmē, ka karota zina zupas garšu, vai ne? Un, teiksim, tas ir, mēs varam tajā zupā mercēties, nezinu, 30 gadus, bet, teiksim, mēs neesam spējuši nekādā veidā neko uztvērt, nu, tad mēs esam 30 gadus izlietojuši pilnīgi vēl. Kas īstenībā pat vēl sliktākie, parasti arī mēdz teikt, kad tipitieši atkārties salīdzinājumi vienmēr tā ļoti praktiska raksta, viņi mēdz salīdzināt to ar ādu. Viņi saka, teiksim, tas ir, ja ādu, teiksim, mēs visu laiku ar šo bodičita, šo laipnas līdzietības attieksmi, mēs visu laiku savu to, varētu teikt, garīgo ķermeni, visu laiku neieziežam, tad pēc tiem 30 gadiem tā āda kļūst pa kramu. Viņa kļūst cieta, viņa kļūst nelietojama, viņa nav elastīga vairāk. Un īstenībā tas ir faktiski tas laiks, īstenībā spēlē pret mums, jo, ja mēs, teiksim, ja mēs nepilnveidojamies, tad visticamākais, ka mēs drīzāk, un ja mēs, kas ir vēl sliktāk, ja balstoties it kā uz praksēm, kurām vajadzētu mums pilnveidot, mēs esam sevi sačakarējuši, īstenībā tas, un to ļoti diezgan viegli izdarīt, teiksim, jo pirmais ir, teiksim, ģenerējot lepnumu. Tādā ziņā, ka es kaut ko zinu vairāk, teiksim, pārējiem, šitie jau tu nezinu. Un tas ir, nē, nu tā, jo, man lāma teica, ka tā īstenībā šitā. Un tad ir vēl vien tā vēlma arī lāmu dabūt sev, vai ne, tikai priekš manis, vai ne, tur slepenas kaut kādas mācības, vai ne, dabūt ārā, vai ne, un visam. Kuras, man varbūt pilnīgi nepiemērot, bet nekad, bet viņas ir slepenas, tāpēc viņas ir ļoti labas noteikti ir, vai ne. Tas, tur ir ļoti daudz, teiksim, nians, klupšanas akmeņi, kas es domāju, ka jebkuram no mums ir, kā jebkurā, nu, teiksim, lietā mēs vienmēr varam iekulties kaut kādās ziepēs, un, kā tu bija, man liekas, tiem bija tas teiciens, ka muļķēs arī baznīcā dabū pa galvu, ne, kaut kā, ja mums, mēs neesam, teiksim, gatavi kaut kā, tā nepareizā motivācija ir, nu, tā daudzos gadījumos ir, teiksim, pat it kā šķietam vedinot uz labiem darbiem, tā vienalga nepareiza motivācija. Patīk tā anekdāte bija, teiksim, ka Jānīt, nesit Pēterītim, ko ar lāpstiņu pa galvu, sasvīdīs un saslimsi, vai ne? Jautājums vai ne? Tā kā tās ir tās lietas. Bet labi, cīnījumie kolēģi un kolēģis. Tā nevar. Nu, varam pamēģināt, jā. Jāpošanas, nedomēju. Vienkārši patrenētos, kas tas ir. Jā, jo tā, īstenībā mēs būsim tā diezgan dabīgi nonākuši arī līdz meditācijai, kā tādai, faktiski. Tā kā, tagad mūsu pusdienas pārtraukums ir līdz vieniem.